11 uur, Michel Koenen met het NOS-journaal. Voor 15 Italiaanse steden geldt vandaag code rood vanwege de voorspelde hitte. Het gaat om onder meer Bari, Bologna, Florence en Rome. Morgen komt er ook nog Palermo bij. Het advies is om tussen 11 uur 's ochtends en 6 uur 's avonds zoveel mogelijk uit de zon te blijven, omdat het meer dan 40 graden kan worden. En ook Spanje, Frankrijk, Duitsland en Polen krijgen de komende dagen te maken met een intense hittegolf. De Europese weerdiensten houden er rekening mee dat het hitterecord van 48,8 graden gaat sneuvelen. 2 jaar geleden werd het in augustus zo heet op het Italiaanse eiland Sicilië. Edwin van der Sar is overgebracht van Kroatië naar Nederland. De oud-algemeen directeur van Ajax ligt nu op de intensive care van een ziekenhuis, waar precies is niet bekendgemaakt. Zijn toestand is onveranderd, laat zijn vrouw via Ajax weten. Van der Sar werd vorige week op vakantie in Kroatië getroffen door een bloeding bij de hersenen. De 52-jarige Van der Sar is stabiel, buiten levensgevaar en goed aanspreekbaar. De 4 Colombiaanse kinderen die een maand in de jungle moesten overleven nadat hun vliegtuig neerstortte, maken het goed. Ze moesten nog een maand in het ziekenhuis blijven voor controle om aan te sterken. Op 1 mei stortte het toestel waarin ze zaten neer met 3 volwassenen. Zij overleefden de crash niet. En de 4 wisten zich 40 dagen in leven te houden en werden uiteindelijk door het Colombiaanse leger gered. En zwemster Sharon van Rauwendaal is er niet in geslaagd om haar titel te verdedigen op de 10 kilometer op de WK Open Water. In Japan werd ze 4e. Door dat teleurstellende resultaat heeft ze zich nog niet geplaatst voor de Olympische Spelen. In februari krijgt van Rauwendaal nog een herkansing op de WK in Doha. Het weer nog, wolken en zon vandaag bij 23 tot 28 graden. Verder waait het stevig. In de middag trekken er vanuit het zuidwesten wat buien over. Lokaal met onweer, hagel en windstoten. Dit was het NOS-journaal. Ster. Ik schilder. Mensen noemen mij een meester. Zoals bijna al mijn tijdgenoten meesters zijn. Maar ik doe alles net even anders. Ik ben Rembrandt. Bezoek Rembrandt en tijdgenoten nu in de Hermitage Amsterdam. You can't touch this. Je hebt internet en je hebt 100% zakelijk glasvezel van KPN. Supersnel en superstabiel videobellen zonder haperingen met snelheden tot 1 gigabit per seconde. Of je nou alleen op het netwerk zit of met de hele zaak. Stap nu over op kpn.com/zakelijk. Dat is first class internet. Investeer uw vermogen met visie en zekerheid. Meerdervoort biedt particulieren en bedrijven met een vermogen vanaf 100.000 euro een aantrekkelijke rente. Al onze producten kennen hypothecaire zekerheid en maandelijkse renteuitkeringen. Meerdervoort.com. De helft van alle hoger opgeleide singles heeft nog nooit online gedate. Omdat e-matching 25 jaar bestaat, mogen zij deze maand gratis 25 contacten leggen. e-matching.nl. Durft u het aan? Profiteer nu van 7,25% rente, looptijd 4 jaar. Meerdervoort.com. Vroege Vogels brengt de Nederlandse natuur op tv. In Zeeuws-Vlaanderen vinden we de Staats-Spaanse linies. Ooit verdedigingswerken van land en water tegen de Spanjaarden. Nu bolwerk van fantastische natuur. Vroege Vogels TV, vanavond om 7:15 bij BNNVARA op NPO 2. Nu in Design Museum Den Bosch. Sneller, beter, mooier. De tentoonstelling waarin design, kunst, natuur en techniek samenvloeien tot één pijlsnelle ervaring. Kom met de hele familie. NPO Radio 1. KRO NCRV. Ik kan de woorden nog niet vinden, geen conclusies aan verbinden. Maar zodra ze zijn gevonden, zeggen wij onomwonden hoe het met de taal staat. Taal staat. Zullen wij je gaan vertellen hoe het met de taal staat. Taal staat. Nee, het is niet te veel gevraagd. Ik voel me reuze uitgedaagd. Maar man, wat zijn er toch veel woorden die de boodschapper vermoorden. Maar als het fout gaat, zouden wij nog vertellen hoe het met de taal staat. Taal staat. Taal staat. Frits Avondspits. Dankjewel, Mieke en Pieter. Goedemorgen. Het duizelt nog een beetje in mijn hoofd over wat er allemaal over de landelijke politiek is gezegd deze week. Al die analyses, al die meningen. De woorden klonterden meer dan eens samen, maar maakte nu niet meteen dat ik er pap van lustte. Totdat ik de spindokter van het CDA hoorde, Jack de Vries. Toen gebeurde er tenminste wat. Hij zei, het CDA is de Volvo onder de politieke partijen. Veilig, betrouwbaar en misschien een beetje saai. Ik raakte compleet van slag toen ik dat hoorde. Liep onmiddellijk naar mijn auto. Bekeek hem aandachtig. Veilig, ja. Betrouwbaar, zeker. Maar saai? Ik wandelde om hem heen. Streelde het koetswerk. Poetste met een doek het chroom. Zijn koplampen. Ach, die koplampen. Die kunnen zo verlangend naar me opkijken. Alsof ze vragen willen, wanneer gaan we weer op pad? Ik heb zo'n zin in Frankrijk. In het geheel niet saai. Dus wat Jack de Vries vertelt, klopt niet. Het CDA lijkt niet op een Volvo. Nou ja, in ieder geval niet op de mijne. Welkom in de Taalstaat. Offline beschikbaar. Ik heb mijn telefoon op stilstaan. Offline beschikbaar. Ik heb mijn telefoon op stilstaan. Ik stond online, maar voor jou ben ik offline. Waarom kijken naar een scherm als je veel harder schijnt? Hoef geen pixels en geen pictures, hoef geen snaps en geen DM. Krijg van niets anders mijn prikkels dan de klanken van je stem. Mijn oplader is kwijt en batterij zo goed als leeg. Toch heb ik energie omdat je even naar me keek. Op weg naar jou gegaan, zonder powerbank op zak. Van 5 naar 4 naar 3G heb bereik, hier is de zwak. Offline beschikbaar, ik heb mijn telefoon op stilstaan. Offline beschikbaar, ik heb mijn telefoon op stilstaan. Als ik het moest kiezen, dan was jij mijn dopamine. Had ik elke dag genoeg dankzij jou. Offline beschikbaar, ik heb mijn telefoon op stilstaan. Van je top tot je teen, van je hakken tot je krop top. Weekendje offline en we pakken alle hotspots. Ben in de cloud, zit de hele tijd te dromen. Vannacht kan niet kapot, want hebben hoesje meegenomen. Het mooiste meisje van de business class. Sta op airplane mode, maak een oogcontact. Een toekomst zonder jou is wat me sterk lijkt. Dus zwaai ik naar mijn schermtijd. Alleen voor jou ben ik offline beschikbaar. Ik heb mijn telefoon op stilstaan. Offline beschikbaar, ik heb mijn telefoon op stilstaan. Als ik het moest kiezen, dan was jij mijn dopamine. Had ik elke dag genoeg dankzij jou. Offline beschikbaar, ik heb mijn telefoon op stilstaan. Jij grijpt naar je telefoon, schat, we bleven toch offline. Maar ze stelt een reminder in, om voor altijd bij me te zijn. Offline beschikbaar, ik heb mijn telefoon op stilstaan. Offline beschikbaar, ik heb mijn telefoon op stilstaan. Als ik het moest kiezen, dan was jij mijn dopamine. Had ik elke dag genoeg dankzij jou. Offline beschikbaar, ik heb mijn telefoon op stilstaan. Ja, zeer populair. Ze noemen zich Bankzitters. Het is een YouTube-kanaal. Beheerders daarvan heten Matthias de Het Lam, Robbie van der Graaf, Raoul de Graaf, Koen van Heest, Milo Terhege. Terhege zijn met z'n vijven dus. Ze maken video's en muziek. Dat traden ze vorig jaar voor het eerst mee op. En op 24 januari volgend jaar staan ze in EFAS Live. Offline beschikbaar is hun nieuwste liedje. Grappige, eigentijdse tekst. En ze schreven het nummer met hun vijven. Dit is de gastenlijst van de Taalstaat van vandaag. Arnon Gunberg over Marga Minko. Bas Heijn over Louis Couperus. Morgen is het 100 jaar geleden dat hij overleed. Simon Mulder over de taalschat Extase van Louis Couperus. Nadia Bourras is inwoner van de Digitaalstaat. Ton den Boon van de Dikke van Dalen presenteert het woord van de week. Karen Hogendoorn uit Dronten en Sven Vermaat uit Noord-Schaarwoude doen mee aan het spelspel. Hans Das, leraar Nederlands over het stiefkind dat poëzieonderwijs heet. René Appel met de TNA van radiodirecteur en DJ Rob Stenders. Vooropgesteld. Het opmerkelijkste nieuws in de wereld van de Nederlandse taal. Gisteravond werd bekend dat schrijfster Marga Minko is overleden. Ze is 103 jaar geworden. 4 jaar geleden ontving ze de PC-Hoofdprijs voor haar complete oeuvre. En dat beslaat veel meer dan het bittere kruid uit 1957... waarmee ze haar naam definitief vestigde. Het boek stond ooit op mijn literatuurlijst en ik was niet de enige. Ik denk dat iedereen die nu luistert dat boek kent. Of op zijn minst de titel. Een beklemmend boek over de Tweede Wereldoorlog, waarin de familie van Marga Minko is weggevoerd en zij de enige is geweest die kon ontsnappen. Vandaag worden ze in de krant allemaal vermeld in de overlijdensadvertentie. Arno Grunberg heeft over Marga Minko in zijn vorig jaar verschenen essaybundel Waarheidsliefde en Biefstuk geschreven. Arno Grunberg nu aan de lijn. Dag Arno, goedemorgen. Hallo, goedemorgen. Hoe oud was jij toen je Marga Minko voor het eerst las? Ja, dat was natuurlijk wat je net al zei op de middelbare school. Dat hoorde bij het vak Nederlands. En in die zin denk ik ook, omdat het zo'n verplichte literatuur was, heeft Minko lange tijd ten onrechte een wat slechte naam gehad. Of niet een naam die ze verdiende, denk ik. Ja. Hoor ik het kleine... Maar terecht, want ik bedoel... Ja? Ja, hoor ik het kleine Grunbergje op je... Ja, sorry, ja, ik zit hier met mijn zoon. Maar dat geeft niks, Arnold. Dat is, maakt het alleen maar mooi. Weet je nog wat voor een indruk het op je heeft gemaakt? Nou, eigenlijk de grootste indruk maakte het op me toen ik het herlas voor een lezing die ik gaf in 2019. En toen heb ik bijna alles gelezen wat Minko heeft geschreven. En toen besefte ik hoe sterk en krachtig die novelle in elkaar zit. En dat die ogenschijnlijke simpelheid getuigt van van meesterlijk schrijven. Ja, je bedoelt ook... En dat het heel moeilijk is om... Simpel schrijven is eigenlijk heel moeilijk, hè? Ik bedoel, 10 adjectieven ergens tegenaan gooien, dat kan niet iedereen, maar dat kunnen velen. Maar met weinig veel zeggen, dat kunnen maar weinigen. Ja, dat denk ik. Ik denk ook dat Minko heeft natuurlijk veel meer geschreven dan alleen die novelle. En ze heeft ook heel veel verhalen geschreven die je niet moet reduceren tot de oorlog. Dus eigenlijk om haar recht te doen, zou je ook die verhalen moeten lezen. En kun je ook op die manier kennis maken met een enorme schrijftalent. Ja, je hebt er ooit over gezegd dat zij schrijft alsof de oorlog alleen maar beschreven kan worden door de ogen van een kind of bijna volwassenen. Wat wil je daarmee benadrukken? Ja. Nou ja, het is natuurlijk het feit dat op een gegeven moment heel veel overlevenden kind waren tijdens de oorlog. Maar ook dat die blik, die verwondering en die vanzelfsprekendheid misschien wel de meest effectieve manier is om aan mensen die dat niet hebben meegemaakt door te geven wat er is gebeurd. Ja, Arno... En dan denk ik bijvoorbeeld ook aan Jona Oberski, Kinderjaren. En het is natuurlijk ook, ja, je begrijpt, het is een hele makkelijke manier om een wereld binnen te dringen die eigenlijk ondoordringbaar is. Ja. In 2010 maakten Thomas Doebele en Maarten Schmid voor de VPRO de documentaire Marga Minko, de schaduw van de herinnering. En daarin zegt ze dit daarover. Als vroeger een vrolijk, zorgeloos meisje, tiener, ben ik nooit meer geweest, geloof ik. Nou ja, ik ben ook geen tiener meer, maar ik bedoel, na de oorlog was ik ook niet meer. Dus je kan wel degelijk veranderen. Ja. Misschien ben ik wel iemand anders geworden. Ja, misschien ben ik wel iemand. Ja, dat is een geweldige documentaire. Daar zegt ze ook hoe boos ze was, hè? Ja, ja. Dat de woede, een van de drijfveren was toch om de novelle te schrijven. Ja, en in je essay schrijf je dat het grote thema van het werk van Marga Minko de verplichte aardigheid is. Wat bedoel je daar precies mee? Nou ja, dat zegt ze enigszins ook in de documentaire, want het komt in heel veel verhalen voor, hè, dat ze toch dat die woede die ze terecht voelde, zo'n grote woede, dat je die moet onderdrukken en dat je zeker als vrouw gedwongen bent om de rol te spelen van de aardige, de charmante. En die spanning zie je in heel veel van haar verhalen terug. En die intrigeert mij buitengewoon. En dat is ook een hele... dat is eigenlijk een vulkaan die je voelt zitten onder dat sociale spel, onder die aanpassing, onder doen alsof er niets aan de hand is. Ja. Als je nu terugkijkt op haar lange leven, ze is 103 jaar geworden. Ja. Wat is dan de betekenis van haar werk? Nou, ik denk dat die betekenis blijvend zal zijn. En dat haar werk nog zolang gelezen wordt en zolang die Tweede Wereldoorlog nog een rol zal spelen in ons collectieve geheugen, zal zij er zijn. Ja. Dus zij is nog als schrijver zeer levend. Ja. Je hebt en ik wil ook nog even vermelden, want dat wordt vaak vergeten, dat zij tijdens de oorlog een kind heeft gekregen. Dat is eigenlijk een ongelooflijk verhaal waarover zij weinig geschreven heeft. Maar terwijl ze in de onderduik zat, heeft ze een kind gebaard. Ja, en Wat is er van dat kind gekomen? Want is dat Jessica? Ja, nou, dat vind ik eigenlijk. Ik weet dat er aan een biografie werd gewerkt. Ja. Maar dat ze heeft twee dochters. Ja. En ik weet, wat ik van haar weet, is dat die twee dochters tot op het eind van hun leven redelijk dicht bij haar zijn geweest. Aha. Om niet te zeggen heel dicht. Dus ja. Ja, mij is dit volkomen onbekend. Je verrast me met deze mededeling, Arnon. Jij hebt haar in 2010 een eerste exemplaar aangeboden van je boek Huid en Haar. Wat voor een band had jij met Marga Minko? Ja, ik vond dat omdat in dat boek, in die roman, speelt de oorlog op een hele zijdelingse manier een hoofdrol. En het leek mij aardig om juist haar te vragen iets te zeggen bij die presentatie. En toen weet ik nog dat ze zei van ja, ik begrijp niet wat dat met mij in de oorlog te maken heeft. Dus ze was buitengewoon geestig en ad rem en scherp. Nou ja, dat zoals we haar hebben gezien in die documentaire waar je net refereerde. Ja. Wat heb je zelf van haar geleerd? Dat je eigenlijk niet bang moet zijn om het perspectief van het kind aan te nemen. En dat je niet bang moet zijn voor echt het absoluut simpele. Dat literaire taal soms helemaal niet ver af hoeft te staan van kindertaal. Arno Gunberg, dankjewel dat je wilde spreken over Marga Minko. Overleden op 103-jarige leeftijd. Dankjewel. De taal in de zaterdagkranten. Ja, de taal in de zaterdagkranten. Jeroen van Kijk. Je hebt daar zo'n beetje je eigen kijk op de Jeroen van Kijk. Laat horen. In de Volkskrant een interessant stuk over polarisatie in Nederland en de vermeende invloed die sociale media daarop hebben. Vooral aan het virtuele galgenveld dat Twitter heet, wordt een grote rol toegeschreven door sommige onheilsprofeten dan althans, die in het sociale medium een soort kraamkamer zien van de naargeestige toekomst die ons te wachten staat. Amerikaanse wetenschappers schreven een tijdje geleden over de alles verbrijzelende sociale media. Alsof Twitter een soort katalysator is die goede bedoelingen makkelijk omzet in haat. Dat is een geruststellende conclusie, want dat pleit de mens vrij. In dat geval zijn we de onwillige slachtoffers van een overijverig algoritme. Affectieve polarisatie, oftewel een hekel krijgen aan mensen met andere opvattingen, is in hoge mate een gevoelskwestie, staat in dat stuk. Die zin is nogal aan de tautologische kant, dus dat je twee keer hetzelfde zegt. Onze affecten zijn onze gevoelens, dus dat gevoelens een grote rol spelen bij affectieve polarisatie, dat lijkt dan evident. Maar wat is affectieve polarisatie dan? Dat is een hekel aan iemand krijgen door de standpunten die diegene verkondigt. Maar wat is dan niet affectieve polarisatie? Dat je boos bent zonder concrete vijand? Dat je rationeel boos bent misschien? En hoe zit het dan met bijvoorbeeld Sigrid Kaag? Op het virtuele galgenveld werd ze bekogeld met bezemstelen, omdat ze bekend had gemaakt te vertrekken. Na vertrek mag eindelijk het heksentribunaal van start gaan. Bijna 60% van de reacties op het vertrek van Kaag was negatief op Twitter. En toch blijft er iets geks aan de hand met die term affectieve polarisatie. Je krijgt dus een hekel aan iemand omdat iets opvattingen je niet zinnen. Maar bij Kaag lijken de affecten toch niet alleen op stoom te raken door haar opvattingen, die toch allemaal aan de gematigde kant zijn, zou je kunnen zeggen, maar door wie ze is. En hoe noemen we dat fenomeen dan? Nou, daar is volgens nog geen woord voor, denk ik althans. Overigens staat in het stuk ook, de afstand tussen verschillende opvattingen is sinds de jaren 70 nauwelijks gegroeid en we zijn mensen met een andere opvatting ook niet meer gaan haten. Conclusie aan een onderzoek. Nu is beoordelen van onderzoek lastig, want ander onderzoek zegt vaak weer iets anders. Even verderop in de krant wordt stilgestaan bij de politieke grootvader van Caroline van der Plas. Befaamde uitspraak van hem, Boer Koekoek is dat, is statistieken zeggen me niets, ik wil cijfers. Ratio versus gevoel loopt als een rode draad door de kanten, soms heel letterlijk. Laat rationeel de leidraad zijn, schrijft Frans Kalshoven, oprichter van de Argumentenfabriek. Ziet een hele grote hal voor je met een grote meningenmachine erin. Als we de meningen ook outsourcen, prachtig Nederlands woord overigens, dan kan Twitter voortaan ook heel mensloos met zichzelf spelen, een soort virtuele meningenmasturbatie. Ratio versus gevoel, ook in de Volkskrant NRC. Bevrijd van de onvermijdelijkheid. Na Rutte's vertrek is alles weer mogelijk. Staat boven een stuk van Shaila Sital Singh. Er is zuurstof vrijgekomen na het vertrek naar Rutte, schrijft ze. Geval van de affectieve hoop, zou je dat kunnen noemen. Arno Gunberg, die we net ook hoorden, die tempert juist onze opwinding over het einde van het Rutte-tijdperk. De toekomst brengt niks nieuws. Wie hoop projecteert op dat nieuwe tijdperk, die kijkt niet kritisch genoeg naar de mens. Die blijft irrationeel bosgeesten verdrijven of denkbeeldige heksen verdrijven. Ik heb ontzettende zin om een boek te gaan lezen, Frits, nu. Heel affectief. Neem Couperus. Twee kandidaten. Wie speelt het beste? Wie gaat naar het Groot Dicté der Nederlandse taal? Straks. Het spelspel. Ja, want dat zijn wel woorden die passen bij couperus bosgeesten en denkbeeldige heksen. Louis Couperus, morgen is het 100 jaar geleden dat hij is overleden, 60 jaar oud. De enige schrijver in Nederland die me kan inwikkelen in zijn taal. Maar ik ben zeker niet de enige liefhebber, essayist en schrijver, PC-hoofdprijswinnaar Bas Heijnen is er ook één. En wat voor één? Lees een essaybundel Angst en Schoonheid die ter gelegenheid van de 100ste sterfdag van Couperus opnieuw is uitgegeven. Je wordt binnengeleid in een wereld die hij als mystiek beschrijft, die ons een beeld geeft van de inzichten van Couperus, uitlegt waarom de kleine dingen van het leven uiteindelijk sterker zijn dan de verbeelding. En verbeelding had Couperus. Welkom, Bas Heijnen. Hallo. Hallo. PC-hoofdprijswinnaar, net als Marga Minko. Raak je dat dan extra? Nou, het is zeker een bevestiging. Hè? Een beetje om het even te citeren. Het is niet onopgemerkt gebleven. Dus dat gevoel heb je zeker. Daarna, je moet dat ook weer een beetje. Daarna moet je gewoon door als je niet al heel oud bent. Dus wat dat betreft, daar denk ik niet zo vaak meer aan. Voor jou liggen drie kussens die hier voor je liggen. Stel, je bent moe van het schrijven. Je ziet Nesquio, Thea Beckman en Ramses Shaffi afgebeeld. Op welk kussen zou je na een uitputtende schrijfsessie het liefste je hoofd leggen? Ik denk toch Ramses Shaffi. Omdat Nesquio is een geweldig schrijver. Niet per se mijn schrijver, maar die staat. Thea Beckman staat op haar gebied ook. En Ramses Shaffi die is heel populair, maar in een genre wat in Nederland altijd een beetje niet ondergewaardeerd is. Het chanson, het lied wat meer dan het levenslied, maar meer op een ander gebied. En ik ben altijd een fan geweest, misschien ook nog wel meer. Dat was toen van Lisbeth List, want die vond ik eigenlijk altijd, die werd altijd een beetje weggezet als een soort burgerlijk aanhangsel van Ramses Shaffi. Dat was de bohemien, de levensgenieter. Maar ik vond als je haar brelplaat luistert, ja, van haar fantastisch. Dus ik zou eigenlijk Ramses Shaffi naast Lisbeth List willen waarderen. Want de bohemien, Ramses Shaffi is eigenlijk altijd heel populair geweest. Maar het genre, je hebt ook hedendaagse vertegenwoordigers zoals Frank Boeien. Dat is altijd een beetje, werd altijd een beetje, ja. Het levenslied is altijd populairder geweest dan het chanson, om het dan maar zo te zeggen. Dacht men ook zo over Couperus? Dat men hem serieus genoeg nam? Couperus is in zijn eigen tijd, na aanvankelijk succes met Eline Veren, en dan had hij nog een paar romans die wij niet meer lezen, die werden goed ontvangen. En daarna is hij heel erg uit de mode geraakt in zijn eigen tijd. Dus eigenlijk alle boeken die wij als grote boeken zien, Stille Kracht, Langs Lijnen van Geleidelijkheid, Van Oude Mensen de Dingen Die Voorbij Gaan, De Boeken der Kleine Zielen, en ze gaan zo maar door. Dat die boeken die wij nog lezen, die werden eigenlijk heel lauw ontvangen. Of er werd niet eens, er kwam geen ophef over, werden heel slecht verkocht. Zelfs zo dat Couperus aan het einde van zijn gloriejaren, zo rond 1910, eigenlijk voor de journalistiek koos en voor het feuilleton, een genre wat hij eigenlijk ook helemaal heeft vernieuwd. Maar hij zei de tension d'esprit, dus de inspanning om een roman te schrijven en dan er zo weinig van te verkopen, dat is het me eigenlijk niet meer waard in die tijd. Dus toen heeft hij heel lang, is hij journalist geworden, daarna is hij weer veel klassieke romans in de klassieke oudheid, die in de klassieke oudheid spelen, heeft hij geschreven. Maar het psychologische genre, dus die van oude mensen dingen, dat heeft hij eigenlijk losgelaten. Ja, ja, ja. Als ik jouw bundel lees, dacht ik, wat een liefde. Van jou voor hem. Je noemt hem ook je imaginary friend. Ja, nou, Ik hoop dat ik geen dweperig boek heb geschreven. Want Mijn stelling was juist... Couperus is, gek genoeg, na die veronachtzaming, aan het einde van zijn leven werd hij toch wel weer gehuldigd enzovoort. Kwam hij toch wel een beetje, werd hij toch wel gezien dat hij toch wel heel goed was. Maar daarna is hij vrij veel snel vergeten. En toen in de jaren 70 is hij heel populair geworden. Maar toen kreeg hij ook een beetje het imago van Tempo Dulu, Haags Getut, een nostalgische schrijver. En mijn opzet is altijd geweest om te laten zien dat het een heel modern schrijver is. De meeste van zijn boeken zijn in de 20e eeuw geschreven. Iemand die opgroeide in een tijd waar alle zekerheden, halverwege de 19e eeuw, op losse schroeven kwamen te staan. Kwam Darwin, kwam Freud, kwam Marx. Dus al die zekerheden, die vielen weg. En mensen moesten daarna zelf gaan uitzoeken. Moesten zelf beslissen wat voor hen belangrijk was. Wat zin was in het leven. Wat hen vervulling gaf. En eigenlijk gaat ze moesten iets vinden dat God ving. Ja. Zo kun je het zeggen. En ook alle andere zekerheden van die burgerlijke samenleving, van dat Den Haag. En je ziet dat die daarin heel modern is. Want wij moeten ook zelf beslissen wat voor ons belangrijk is. Waar voor ons het doel van het leven is. Wat een relatie met iemand anders inhoudt. En al die vragen heeft hij met een soort verbluffende directheid opgeschreven. Dat is dus heel modern. Ja, en dat hele imago van die Haagse dandy, dat was die wel deels, maar dat was een soort schild naar de buitenwereld, zo interpreteer ik het. Terwijl in die boeken is hij juist heel direct en gaat hij, en ook soms heel seksueel, sensueel, totaal amoreel. Het is iemand die volstrekt open elke menselijke ervaring heeft toegelaten in zijn boeken. En dat wilde ik er afkrabben door in dat essay. Om te laten zien dat het een schrijver voor ons is. En dat we niet moeten terugvallen in van ja, dat is een klassieker. En die kunnen we de jeugd eigenlijk niet meer aandoen. Het gaat over ons. Hij zag alles. Jij noemt de stille kracht. Ja, dat is een meesterwerk. Een meesterwerk. Een visionaire roman. Ja, omdat. Wat maakt dat visionair dan? Nou, kijk, toen die serie kwam in de jaren 70 werd... het was natuurlijk functioneel bloot, kwam erin voor. Pleunitouw, de beroemde scène in de badkamer. Maar toen was het heel erg omkleed door die Haagse, Indische nostalgie. Maar dat boek, als je dat goed leest, is echt wel... laat zien hoe weinig die Hollanders te zoeken hebben in Nederlands-Indië. Ja. Vrij dodelijke passages staan erin. Dus in die zin een anticoloniale roman. Niet zo activistisch zoals Multatuli daarvoor. Maar veel breder in visies dat die Nederlanders eigenlijk beland zijn in een wereld die ze wel zwaar overheersen, maar niet beheersen, niet begrijpen. Het verhaal gaat over Otto van Oudijk. Hij is daar resident. Hij heeft een vrouw, Leonie, die, nou laten we zeggen, chronisch overspelig is. Chronisch overspelig. Wel op een heel bijzondere manier, schrijft Couperus, naar mannen kijkt. Want heel veel mannen vindt ze ook niet de moeite waard. Nee, ze is heel kieskeurig. Ze is heel kieskeurig en ze laat ook nauwelijks aan die mannen merken dat ze het leuk vindt. Maar als ze ze leuk vindt, dan toont ze haar hele lichaam. Ja. Nou goed, jij hebt dat al over die sfeer in de stille kracht. Er is de resident heeft te maken met de broer van de regent, die dobbelt, die schulden maakt, die zich slecht gedraagt. Daar is die resident enorm boos over. Hij wil hem ontslaan. En dan komt zijn moeder. Komt naar de resident. Zou je dat fragment willen voorlezen? Ja, dat is een van de mooiste passages van de roman. Misschien wel van mijn favoriete passage uit de Nederlandse literatuur. Omdat die ook iets laat zien over hoe mensen zijn. Die resident ziet zichzelf als rechtvaardig, maar streng. Dus hij heeft empathie voor de inlandse bevolking, zoals het heet. Maar hij ziet zichzelf als iemand die redelijk is. En op een gegeven moment, hij moet die regent, die plaatselijke grootheid, moet hij ontslaan, want die is onverantwoordelijk. Die drinkt, die heeft scène geschopt. Mm-hmm. En dan komt zijn moeder, die uit een adellijk hoog Javaans geslacht komt, die komt hem smeken om nog één keer toegefelijk te zijn en die man niet haar zoon niet te ontslaan. En dan komt een van de mooiste scènes. Ik zal het even voorlezen. Laat horen, Bas een klein stuk. En daarna gaan we er nog even over door. Ja, zeker. De vorstin, dus die moeder, had hem aangehoord. Niet kunnen geloven aan zijn woorden. Zien de gapen voor haar de afgrond. En met een kreet, als een gewonde leeuwin, met een gil van smart, trok ze uit haar wrong de juwelen pinnen, zodat haar lange grijze haren vielen om haar heen. Met één scheurende ruk trok zij open de satijnen kabaai, zich niet meer meester van smart, van wanhoop die haar omwolkte uit de gapende afgrond, stortte zij neer voor de voeten van de Europeaan. Greep krachtig met beide handen zijn voet, plantte die met één beweging, die van Oudijk wankelen deed, op haar neergebogen nek en riep uit, gilde uit, dat zij, de dochter der sultans van Madura, voor eeuwig zou zijn zijn slavin, dat zij zwoer niets te zullen zijn dan zijn slavin, zo hij slechts deze keer nog genade had met haar zoon en haar geslacht niet stoten in de afgrond van schande die zij gapen zag om zich heen. En zij klemde de voet van de Europeaan als met een wanhopige kracht. En zij hield als een juk van slavernij die voet met de zool en de hak van de schoen gedrukt in haar stromende grauwe haren op haar ter aarde gebogen nek. Van Oudijk trilde van ontroering. Hij begreep dat deze hooghartige vrouw nooit zo zichtbaar spontaan zich vernederen zou tot de diepste vernedering die zij bedenken kon, zich niet zou laten gaan tot de heftigste werkelijkheidsuiting van smart die een vrouw ooit kon openbaren, het haar los en de voet van de heerser geplant op haar nek, als zij niet geschokt was in het diepst van haar ziel, als zij zich niet wanhopig voelde tot zelfvernietiging aan toe. En hij aarzelde een ogenblik, maar ook maar een ogenblik. Hij was een man van overdachte beginselen, van a priori vastgestelde logica, onveranderbaar in besluitneming, nooit toegankelijk voor een impuls. Met heel veel eerbied bevrijdde hij eindelijk zijn voet uit de klemmende greep van de vorstin, stak haar beide handen toe en hief haar vol ontzag en met zichtbaar medelijden, zichtbaar ontroering, op van de vloer. Maar... En dan komt zijn vrouw binnen. Leonie. Totaal Leonie, die chronisch overspelige vrouw, die eigenlijk alleen maar egocentrisch is, die ook niet heel slim is. En die ziet die vrouw liggen en die ziet haar man. En die fluistert hem toe, geef toe. Ja. Geef toe. Nu moet je je principes even laten gaan en je laten meestromen door de emotie. En dat kan hij niet. Want hij is een man die zegt, moeten regels zijn regels. En dan begint eigenlijk de ellende in de roman. En dan schrijft Copeert, misschien had zijn leven er anders uitgezien als hij had toegegeven. Ja. En dan zie je eigenlijk, en dan wordt die roman eigenlijk veel meer dan een anti-koloniale roman. Die gaat eigenlijk over kortzichtigheid. Over hoe wij een beeld van de werkelijkheid hebben. Wat ook beperkt is. Als wij niet zien dat er ook andere manieren zijn om naar diezelfde werkelijkheid te kijken, dan kunnen we verstrikt raken in een soort star beeld, in ons starre principes. En dan ontsnap je heel veel van wat het leven is. Dat gaat aan je voorbij. We hebben oogkleppen voor. Ja, en dan bij Van Oudijk zie je eigenlijk, het is een soort de westerse rationele man. Ja. En die verliest het van wat dan de stille kracht wordt genoemd. En dat is niet alleen die guna guna die op hem losgelaten worden. Die Oosterse toverkunst, zullen we maar zeggen. Ja. Maar hij begrijpt het niet meer. Hij ziet dingen die... En hij beseft nu dat zijn blik kortzichtig is geweest. En dan gaat zijn ondergang in werking. En dan zie je dat die roman gaat uiteindelijk niet zozeer alleen over Nederlanders in Indië, maar gaat over mensen zoals wij, die in een wereld zitten die we proberen te beheersen. Wij willen rationeel, wij willen weten waar we staan. En er hoeft maar dit te gebeuren of we beginnen te wankelen. Je schrijft ook in onze geest. Je schrijft ook in je essays dat de kleine dingen het uiteindelijk winnen van de grote. Ja, en ook hoe wankel wij eigenlijk zijn. Kijk wat er met een aantal mensen gebeurd is tijdens COVID. He, dat je wordt opgesloten in je huis. Dat je op internet allerlei dingen in je hoofd sluipen. Dat je een beeld krijgt van de werkelijkheid. Wat eigenlijk voor iedere echt de ervaring met die werkelijkheid komt te staan. En daar gaat, denk ik, heel veel van het werk van Couperus over. Dat wij hebben verbeelding nodig om het leven vorm te geven. Wij moeten ideeën hebben van wat om ons omringt, wat wij belangrijk vinden. Die zoektocht waar ik het net over had. Mm-hmm. We hebben onze verbeelding nodig. Wat liefde is, wat romantiek is. Maar Couperus is daar... voor hem is dat wezenlijk. Dat instinctieve leven is heel belangrijk. Maar we kunnen daar ook gevangenen van worden. En dan wordt verbeelding, wordt inbeelding. En dat is eigenlijk steeds... De spanning die is in zijn werk. Ik wil nog één ding aan je vragen, Bas. Er is zoveel over Couperus te vertellen. En je praat er met zoveel passie over. Je schrijft er ook met zoveel passie over. Ik raad ook iedereen aan die essays te lezen. Nog even over de taal. Ja. De manier waarop hij schrijft. Dat is toch... Eigenlijk, hij trekt mij gewoon die tekst in. Gebeurt dat met jou ook? Ja. Door de manier waarop hij formuleert? Ja. Kijk, zeker in Stille Kracht. Het is een soort, we zeggen bloemrijke, bijna lyrische taal. Hij heeft ook heel vaak neologismen, nieuwe woorden verzint hij eigenlijk. Hij zegt heel vaak, plaatst hij een voorzetsel voor een onderwerp. Ja. Voor een werkwoord. Dus neerdonzen, ja. Oplichten. Ja. Dus dat is... Heel veel mensen, en ik zelf ook, hou ervan. Hij heeft ook wel kunstproza geschreven waar ik minder dol op ben. Ik volg hem niet in alles. Maar in die psychologische roman, deze grote romans... werkt die taal heel erg in het voordeel. Het is natuurlijk wel, nu wordt het gezien als een handicap... om het aan een nieuw publiek aan te bieden. Dus het wordt herspeld, daar ben ik sowieso voor. Of je nou zo met twee O's of één O schrijft, of mens met CH, dat maakt voor mij helemaal niks uit. Maar het wordt voor, vooral voor jongeren, wordt het ook hertaald. En daar zijn wat iets meer discussie over. Ik heb ook alle klassieken leren lezen via de strip achter in de pep, zullen we zeggen. Dus wat dat betreft ben ik ook niet zo streng. Maar het verlang die gewone edities ook te krijgen zijn, vind ik dat ook niet zo erg. Maar die taal is, ja, dus je moet daar even inkomen en je moet je eraan overgeven. En dan vroeger werd er wel gezegd dat hij een mooi schrijver was. Maar elk woord betekent wel iets. Ja, ja. Bas Couperus krijgt een steen in de Nieuwe Kerk. Ja, morgen. Ja. Dat gaat morgen gebeuren. Daar ligt hij naast W.F. Hermans misschien wel. Ja. Zal het goed gaan tussen die twee? Nou, die W.F. Hermans, ja, die kende de Stille Kracht wel, want hij heeft een keer een scenario moeten schrijven in het boek. Maar die had er eigenlijk niks van begrepen. Dus of hij wilde het niet begrijpen, was hij een beetje jaloers op dit meesterwerk. Dat zou ik bij toch wel redelijk rancuneuze man als Hermans wel voorstellen. Maar hij zei, ja, het heeft allemaal, wordt verteld hoe het in Indië toe ging, maar dat heeft toch niks met Zola te maken. Terwijl als je die Stille Kracht leest, dat is echt Zola voorbij. Het is echt een heel visionair boek over de menselijke staat. Ja. En Hermans heeft fantastische boeken geschreven, maar ik denk dat hij het toch ook wel lastig vond misschien. Maar Couperus zou er absoluut met een minnelijke glimlach naast gaan liggen. Dank voor je komst. Angst en Schoonheid van Bas Heijnen wordt uitgegeven door Prometheus. Denk aan je vrouw Scholten, die is vandaag gesmolten. Gesmolten op de Dam. Dat kwam door de hitte. Daar is ze in gaan zitten. Als je soms wil weten hoe het kwam. Als je soms wil weten hoe het kwam. Ze hebben het voorspeld. Pas op je vrouw, je smelt. Maar ze was ontzettend eigenwijs. Als een pakje boter, maar dan alleen wat. In 1991 verscheen een album van VOF de Kunst met daarop de bekendste liedjes van Annie M.G. Schmid. Voor sommige versjes van de onovertroffen schrijfster schreven ze nieuwe muziek, bijvoorbeeld voor Juffrouw Scholten. Ze hebben het een heel klein beetje veranderd, maar ook nu nog moet je vaststellen dat de poëzie van Annie M.G. Schmid gelukkig maakt en tijdloos blijft. De taalschatten van de taalstaat. Extase, een boek van geluk van Louis Couperus. De taalschatten van de taalstaat. Ja, Bas Heijnen zei het al, Couperus is nog steeds modern van alle tijden. Door hem te lezen leren we onszelf beter kennen. Simon Mulder, 36 jaar, sinds juni voorzitter van het Louis Couperus Genootschap, weet dat natuurlijk ook. Couperus is niet gedateerd, niet ouderwets, integendeel. Dat werk is zo onvergankelijk dat ook de lezer van nu ervan kan blijven genieten. Met Simon Mulder, die er zelf een beetje uitziet als een jonge Couperus. Dank je wel. Ja, je hebt zelfs je haar zo, Simon. Maar goed, welkom. Ik praat over Extase, een novella van Couperus uit 1892. September komt het opnieuw uit. En Bas Heijnen, die we net uitgebreid hebben gehoord, zal daarvoor het voorwoord schrijven. Je hebt, Simon, net Bas Heijnen natuurlijk gehoord. Hij heeft het over zijn imaginary friend. Is dat ook voor jou? Geldt dat ook voor jou? Is het ook voor jou een vriend, Louis Couperus? Ja, een vriend van de verbeelding. Het interessante van Couperus vind ik dat hij je toch op afstand houdt. Dus als het een vriend is, is het een heel lastig te doorgronden vriend. En dat maakt hem dat mysterie van het personage Couperus dat in zijn feuilletons optreedt. Ja. Het personage heet Louis Couperus, maar het is hem niet helemaal. Maar waar het hem in zit, daar kom ik nooit achter. Maar geldt dat niet voor iedere schrijver? Dat hij, als hij iets schrijft, toch iets anders is dan dat als je hem tegenkomt? Zou ja. Hè? Zeker. Lijkt mij. Kun je mij uitleggen wat jou zo aanspreekt in het werk van Couperus? Ja, Bas Heijnen heeft een aantal belangrijke punten al genoemd. Maar ik sluit me vooral aan bij dat die taal, die is magisch. De beheersing van het Nederlands en zijn stijl is schitterend. Neemt je inderdaad helemaal mee. Je moet even inkomen, maar dan is het muziek. Ja, ja. En als tweede is hij een enorm geweldige psycholoog. Hij heeft zo'n enorm goed inzicht in de menselijke geest. En zijn personages, ondanks dat hij inderdaad zelf aan de levens die hij beschrijft weinig heeft deelgenomen. Hij stond een beetje aan de zijlijn te observeren meer in zijn eigen leven. Toch zijn die personages van vlees en bloed. Ja. We gaan praten over Extase, een boek van geluk. We maken kennis met de jonge weduwe Cécile van Even. Wie is zij? Zij is een jonge weduwe inderdaad. Ze woont in Den Haag. Haar man, minister, is overleden. Ze heeft twee zoontjes. En ze leeft heel erg teruggetrokken. Ja. Ja, en ze wordt overgehaald, hè, want wat je al zei, ze leeft teruggetrokken om op bezoek te gaan bij haar zuster en zwager, de Van Attema's. Hè. Mm-hmm. Die hebben kinderen waarvan er één vooral piano speelt. Jules heet hij. Hij speelt Rubinsteins romance in S. Wat zegt dat over Jules? Ja, Jules is een hele mooi beschreven puber, een 14-jarige jongen. Hij doet het niet zo goed op school, hij is emotioneel. Maar hij heeft een diep gevoelsleven. En een soort rudimentair, ruw talent voor de piano. Hij kan heel goed spelen, want Cécile hoort hem spelen. Zou je een klein stukje kunnen voorlezen uit Extase? Zeker, ja. Het moment waarop Jules Rubinsteins romance in S speelt. Er smolt iets in haar hersenen. Als een momentele verweking. Haar hoofd zonk wat naar omlaag. En zonder goed te horen, scheen het haar als had zij die romance zo, precies zo gespeeld als Jules ze speelde, nog eens gehoord. Heel lang geleden. In haar zielenbestaan van vroeger. Van eeuwen her. Zo. Precies zo. Mooi, hè? Die muziek die maakt dus herinneringen los. Dat herkennen wij, denk ik, allemaal als we naar muziek luisteren. Dat er onaanraakbare gevoelens misschien wel naar boven komen. Er smolt iets in hare hersenen. Ja. Daarmee is aangegeven wat een schrijver dat was, die Couperus. Een bijzondere avond waarin we ook kennis maken met Taco Quaerts. Die is ook bij de familie van Attema. Wat voor man is die Taco? Ja, dat is een fascinerende figuur. Sportief, breed gebouwd, een rokkenjager. Hij noemt zichzelf ook wel in tweeën gedeeld. Als hij tegenover haar uiteindelijk zit. Een soort Dr. Jekyll en Mr. Hyde, zou je kunnen zeggen. Een monster en een edel mens in één. Ja, en vindt Cécile hem meteen leuk? Ze heeft een soort antipathie voor hem, merkt ze meteen op in de eerste instantie. Juist omdat hij zo sportief en rokkenjagerig is aangelegd. Dat bevalt haar niet. Dat bevalt haar helemaal niet. Ze zegt ook tegen Amélie, haar zusje, dat Quaerts weinig sympathieks voor haar heeft. Hij is te gezond, te sterk, te Spartaans. Mm-hmm. En dan neemt Jules het voor Quaerts op, hè, die pianist van 14 jaar. Zou je dat willen voorlezen, dat zinnetje? Ja, dan zegt hij: als u denkt dat Taco niets anders is dan een Spartaan, dan weet u niets van hem af, sprak hij vinnig. Ja, dat is mooi. Dus hij neemt het voor hem op. Mm-hmm. Hij is dus meer dan een Spartaan, Simon. En dan begint nadat Quaerts bezoek heeft gebracht aan Cécile tot haar door te dringen en haar mening over hem verandert. Ja. Ze mijmert en schrijft in haar dagboek. Zou je dat fragment willen voorlezen? Ja, een prachtige overweging. Onder me vloeit de zee van het verleden. Boven me drijft de ether der toekomst. En ik sta daar tussenin, als op een stip van werkelijkheid. Een stip zo klein dat ik beide voeten pal tegen elkaar moet drukken, om staande te blijven. En vanaf de stip van mijn heden ziet mijn weemoed neer naar die zee en mijn verlangen op naar die lucht. Ja, dus de muziek deed haar teruggaan naar het verleden. En die stip, ja, vanaf die stip, het moment nu. Het heden, ja. Ja, verlangt ze naar de toekomst. Verlangt ze naar Taco Kwart? Uiteindelijk wel, ja. Dat merkt ze tot haar verbazing op, dat ze hem lief heeft. En dan barst ze in snikken uit. En ja, dat moment kan eigenlijk alleen maar bestaan tussen hen, inderdaad op die ene stip van het heden. Dat is eigenlijk de boodschap van die roman. De extase die tussen hen optreedt. Alleen op dat moment. Ja. En je beschreef die Taco al als van een man met twee gezichten. Hè? Aan de ene kant een rokkenjager, aan de andere kant iemand die de schoonheid en de liefde in zijn meest pure vorm wil zien. En zo zag hij Cecile. Dat was voor hem de pure liefde. Ja, ja, inderdaad. Cecile was voor hem een soort Madonna, een heilige, noemt hij haar. Een vergeestelijkte liefde heeft hij voor haar opgevat. Waar hij achter de andere vrouwen lichamelijk aan zit. Wil hij dat voor haar precies niet, het tegenovergestelde. En die Cecile, wil die dat ook zo? Dat is het verdrietige. Zij merkt wel lichamelijk verlangen naar hem op. Ze wil zich aan hem onderwerpen als een slavin, als het ware. Want ze voelt de warmte ook van zijn lichaam. En dan eindigt dat boek en dat... Ja, Bas Heine las net iets voor uit De Stille Kracht. Dat is misschien wel het mooiste uit de Nederlandse literatuur. Maar als je wat je nu gaat voorlezen, als we dat horen, dan zou dat op nummer 2 komen te staan, wat mij betreft. Ja. Ga je gang. Ja, dit is het moment. Ja, vertel over het moment. Waarop na een nacht in de Scheveningse bosjes, waarin ze dus die mystieke extase hebben beleefd, die totaal vergeestelijkt was, komt hij nog één keer bij haar langs. En weten ze dat ze afscheid moeten nemen, omdat dat het hoogste ogenblik is geweest. En als ze verder zouden gaan, zouden ze dat beschadigen, onteren. Die extase is bereikt. Ja. Het geluk is bereikt. Inderdaad. En dan? Dan moeten ze afscheid nemen. Zij wond haar arm zacht om zijn hals en kuste hem op het voorhoofd met een liefkozing van kuisheid. Eén ogenblik scheen hij alles te vergeten. Hij stond ook op, nam haar in zijn armen, bijna woest, en klemde haar ineens tegen zich aan, als wilde hij haar verpletteren aan zijn borst. Ze zag nog even zijn treurige ogen. Toen zag ze niet meer, verblind door de zoenen van zijn mond, die geheel haar gelaat schroeide als vonken vuur. In de zonneverrukking van haar ziel mengde zich een zaligheid van de aarde, een toegeven aan het geweld zijner omhelzing. Maar het bliksemde door haar heen wat zij verliezen zou, zo zij toegaf. Zij wrong zich los, weerde hem af en sprak: "En nu, ga." Het duizelde hem. Hij begreep dat het moest. Ja, daar wordt er stil van. En dat woord zonneverrukking, ja. Dat had ik jaren niet meer gezien, maar dat wil ik wel weer tot mijn vocabulaire gaan rekenen. hoewel ze daar in Zuid-Europa op het ogenblik heel anders over zullen denken. Nog even terug naar Jules. Ja. Hij begrijpt Taco. Hè? Is Jules uiteindelijk de schrijver? Is Jules Couperus? Ik denk dat er een deel van Couperus in Jules zit, inderdaad. Hij houdt van Taco. Hij ziet hem inderdaad waarschijnlijk als de goede kant van hem. Hij begraaft op een gegeven moment ook zijn gezicht in zijn schoot, snikkend. Hij zoekt troost bij hem. Het is een soort van vaderfiguur, zou je kunnen zeggen. Mm-hmm. En wat Couperiaans eraan is, is dat er is ook wel een soort latent homoseksueel verlangen in, zou je kunnen zeggen. En dat is bij Couperus zelf in zijn eigen leven ook wel zo geweest. Zeker. Ja. Simon, mag ik je danken voor je komst. Extase, met een voorwoord van Bas Heine dus, verschijnt in september bij uitgeverij Het Moet. Langer blijven. We deden dit al in geen tijden meer. Als mensen zo naar ons gaan kijken, krijg ik het toch weer naar mijn zin. We dansen en ik hoop weer dat het straks als ooit is. In je armen is het noodweer even niet te vinden. De durf het bijna niet te vragen. Trek mij dichter naar je toe. Al is de ochtend aan het dagen, voel ik me nog steeds niet moe. We dansen en ik hoop weer dat het straks als ooit is. In je armen is het noodweer. Zonder mooie liedjes dit. Meis, de dochter van Boudewijn de Groot, samen met Koen van der Wart van Klankstof. Voor het eerst dat hij in het Nederlands zingt. Meis heeft hem benaderd omdat ze zo van zijn stem houdt. Hij ging erop in, resultaat verbluffend. Los komt te staan op het debuutalbum van Meis. Dat heet Zwart-Wit. Dat verschijnt overigens pas in de derde week van januari volgend jaar. Waar in de politiek deze week sprake was van een ware aardverschuiving, zit in de Digitaalstaat nog iedereen op zijn of haar plek. We hebben ook nog geen berichten gekregen van de inwoners die hun positie aan het heroverwegen zijn. Dus we kunnen zonder voorbehoud naar onze inwoner van vandaag, Nadia Bourras. Ze is universitair docent geschiedenis aan de Universiteit Leiden. Nadia, goedemorgen. Goedemorgen. Fijn dat jij niet aan die uittocht meedoet. ik wil geen partypoeper zijn, twitter je, maar Rutte kondigt zijn vertrek aan en blijft als tegenzit maanden, een jaar met een vraagteken, aan als demissionair premier. Als de motie van wantrouwen door zou gaan, was hij vandaag weg. Je zou bijna denken, zo twitterde je nadat premier Rutte maandag zijn vertrek had aangekondigd. Ja, wat zou jij bijna denken? Dat hij het erom deed. Nu kan hij langer aanblijven. En in de commentaren heb ik daar heel weinig over gelezen. Vanochtend in de Volkskrant schrijft Gustav Bessems dat ook. Dit is natuurlijk een hele berekende zet. De motie van wantrouwen ontlopen. En dan gewoon nog even een jaar lang blijven. Maar denk je dat die motie van wantrouwen het gehaald zou hebben? Want dat is nog maar de vraag. En ik heb ook gehoord dat die staatsrechtelijk misschien dat niet eens kon. Nou, ik denk dat D66 mee had gestemd. Dat lieten ze vrij aan de Kamerleden. Ja. Ik denk dat de kans heel groot was. En dat wilde hij. Dus hij wilde natuurlijk zijn eigen exit regisseren. En dit is natuurlijk een hele chique manier van vertrekken. Mijn voorzichtige blijdschap over het uitgestelde vertrek van Rutte wordt overschaduwd door mijn ergernis over de slappe linkse lof voor Rutte. Alles lijkt vergeten. Als dit het linkse strijdplan is, wacht ons een zeer korte linkse zomer. Zo schreef je ook nog. Ja, je was verbaasd. Dat hangt samen met dat eerste. Alles was meteen vergeten en vergeven. Hij heeft iedereen verrast. Dat is zijn verdienste. Dat is heel ongelooflijk knap van hem. Maar daarna was iedereen het vergeten en werd hij geprezen en volop lof. Terwijl ik denk, stuur hem maar dan echt weg, want gisteren dachten jullie er nog anders over. Dus ik vind het hypocriet? Niet hypocriet, ik vind het naïef. Ik vind het naïef. Ik bedoel, er staat ons heel veel te wachten. De verkiezingen komen eraan. Dan moet je er meteen met gestrekt been in. Rutte was bepaald niet de enige die deze week zijn vertrek bekend maakte. Nieuwsuur maakte een analyse van de directe reacties op het bericht waarin Sigrid Kaag haar vertrek aankondigt. Twitterde je met een beeld van de uitzending waarop een aantal van die reacties te zien zijn. Heks, brand in de hel, hoer, bezemstil, stomwijf. Ik vind het al verschrikkelijk om het te zeggen. Ja. Wat drijft mensen tot dit soort reacties? Ja, daar ging het vanochtend ook over. En de term werd niet gevonden, maar ik denk dat dat gewoon vrouwenhaat is. Het is disproportionele haat. Niet om iemands standpunten, maar om wie ze is. Wie ze in de verbeelding is. Elitair, een vrouw met progressieve ideeën bovendien. En dan heeft ze het ook nog aangedurfd om een Palestijnse man te trouwen. Nou, dat zorgt voor kortsluiting bij heel veel mensen. Want het is niet alleen maar de vrouwelijke. Het is niet alleen heks en vrouw, kagel, wat dat dan ook mag zijn. Maar het is ook terroristen, vrienden. Allemaal dat soort termen. En dat verwijst naar haar Palestijnse echtgenoot. Ja. Je deelde een fragment uit een artikel in de Volkskrant. Het is evident dat alle politici, man, vrouw, te maken krijgen met intimidatie. En bij vrouwen gaat het vaker over hun uiterlijk dan hun ideeën. Een wezenlijk verschil is dat de haatcampagne tegen Kaag uit de politiek komt. Met Wilders, Heks en Baudet spion als grote aanjagers. De politiek heeft hier schuld aan dus. Dat is, zeker. Zij voeden dit. Ja, en dat is denk ik het verschil. Want iedereen zegt, het kan geen vrouwenhaat zijn. Want andere vrouwelijke politici hebben hier ook mee te maken. Maar een verschil is dat het gevoed wordt vanuit de politiek. Ik zie Jesse Klaver niet zo gauw een haatcampagne tegen een politieke tegenstander beginnen. En bij Kaag is het wel degelijk politiek gemotiveerd. En wordt dat dus ook opgehitst en aangejaagd vanuit met name Wilders en Baudet. Zeker. Parlementair verslaggevers mogen ook wel reflecteren op de Haagse kaastolp. Nieuw leiderschap moet van twee kanten komen, zo twitterde je. Ja. Wat heb je kritiek op de rol van de parlementaire pers? Ja, de jacht op de dagelijkse ophef. En iedere keer, dat ging over Sigrid Kaag, die ergens een prachtig betoog hield over Europese samenwerking, notabene na de oorlog of na de invasie in Oekraïne. En toen ging het in Den Haag, wat doet ze daar als minister van Financiën, terwijl Nederlanders buitenspel staan. Hè? Toen gingen dan dus hoorden journalisten naartoe om haar te bevragen over de ophef van de dag. En zij was heel verbaasd en vroeg ook, wat doen jullie in hemelsnaam hier? Dus ik denk dat haar afscheid ook ook te maken heeft met dat ze geen zin heeft in die Haagse hypes. Nog eentje. Het kabinet laten vallen op de komst van vluchtelingenkinderen om vervolgens een kind van vluchtelingen naar voren te schuiven als lijsttrekker. Op de VVD-burelen ging gisteravond een extra schaaltje bitterballen rond. En dat schreef je na de bekendmaking dat Dilan Yesilgöz door de VVD naar voren wordt geschoven als opvolger van Mark Rutte. Is hier ook over nagedacht, denk je? Nee, ik denk dat het een prachtige samenkomst is. En nu kan de VVD zeggen, nee, we hebben helemaal niks tegen kinderen van vluchtelingen. Want notabene, onze premierskandidaat is een kind van vluchtelingen. Zo kun je de kritiek omzeilen. Ik denk dat het zo mooi samen is gekomen. Maar niet van tevoren bedacht. Ik wil niet al te cynisch zijn. Maar goed, het zou me ook niet verbazen. Het zou me ook niet verbazen. Maar het wordt natuurlijk wel ingezet. Oké. Nadia, het was weer een groot genoegen jou hier te ontvangen in de Digitaal Staat. Tot zover het eerste uur van de Taalstaat. Heel graag, tot zo. NPO Radio 1. De zomerseries van OVT. Met De Eerste Persoon. Over ooggetuigenverslagen die de geschiedenis van het Romeinse Rijk tot het Sovjet-tijdperk dichterbij brengen. Morgen. Hoe Marco Polo in China de eenhoorn ontdekte. Wat natuurlijk het meest interessant is van dit hele verhaal, is dat Marco geen passant is. En de jaarlijkse volksverhuizing die vakantie wordt genoemd. Historische reistips in De Vakantieman. Waarin Thijs Weststein ons meeneemt naar het San Marcoplein in Venetië. De VPRO met OVT. Morgenochtend van 10 tot 12. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. The Bodyguard stopt definitief op 27 augustus. Deze musical, thriller en love story in één, met alle grote hits van Whitney Houston, is nog maar 7 weken te zien. TheBodyguard.nl. Onzichtbare wonden. Kinderen die opgroeien in een conflictgebied kampen vaak met angst, stress en traumatische ervaringen. Save the Children biedt naast noodhulp ook mentale hulp. Wij helpen kinderen de oorlog achter zich te laten. Ga naar savethechildren.nl en help mee. Ontdek nu de Groninger Waddenmusea. Met verhalen over 3000 jaar leven aan de Groninger Waddenkust. Over dorpen en dijken, visserij, klei, wierden en boeren, monniken en borgen. Ga naar waddenmusea.nl. Vroege Vogels brengt de Nederlandse natuur op tv. In Zeeuws-Vlaanderen vinden we de Staats-Spaanse linies. Ooit verdedigingswerken van land en water tegen de Spanjaarden. Nu bolwerk van fantastische natuur. Vroege Vogels TV, vanavond om 7:15 bij BNNVARA op NPO 2. Het is zomer in de Pontmuseum Tilburg. Geniet van de weelderige tuin, het café met terras en ontdek de jonge kunstenaar Raffaella Vogel in de tentoonstelling Kraan. Tickets via depont.nl. 12 uur. NPO Radio 1. Frits Spits. Met Ton den Boon en het woord van de week het spelspel. Leraar Nederlands Hans Das over het stiefkind van het onderwijs, de poëzie. En René Appel met de TNA van Rob Stenders. Hitte in Europa. Het NOS Journaal met Michel Koenen. Ja, om te beginnen in Italië, want voor 15 Italiaanse steden geldt vandaag code rood vanwege die voorspelde hitte. Het gaat om onder meer Bari, Bologna, Florence en de hoofdstad Rome. En daar zit onze correspondent Helene Daans. Helene, hoe warm is het daar? Is het een beetje uit te houden? Goedemiddag, mijn thermometer geeft nu 33, dus dat is naar Romeinse termen best uit te houden. Maar vanmiddag zou het oplopen naar 36. En dat is wat we de afgelopen dagen ook hebben gezien, eigenlijk dat het na de middag het warmst wordt. En dat geldt eigenlijk voor alle grote steden in Italië, zoals je zei. Nog wat heter zelfs op Sicilië en Sardinië. Ja, en dan blijft het niet bij die 33 graden, hè? Dan tikken ze toch wel de 40 aan. Precies, ja. Vandaag hebben we, ik moet zeggen, relatief een heel klein beetje rust. Blijft het zo ongeveer bij 40 en dan morgen gaan we daar waarschijnlijk overheen. Maar we zijn al ruim een week nu in dit soort temperaturen aan het leven. Ja, en de ergste dagen die moeten dan nog komen, begrijp ik, hè? Dinsdag en woensdag, dan zou het zomaar 45 graden kunnen worden. Hoe gaan die Italianen om met die hitte? Los van airco natuurlijk. Ja, het is moeilijk samenleven met zulke extreme hitte. Dus er geldt nu officieel code rood in 15 steden, je zei het al. Dat betekent dat mensen wordt aangeraden om op de heetste uren van de dag binnen te blijven. De kwetsbare mensen, daar wordt zelfs aan gezegd, blijf maar binnen zolang het licht is. Dus van de ochtend tot 9:00 s'avonds. Blijf in de airco. Of veel mensen kunnen natuurlijk geen airco betalen of hebben dat niet in hun huis. Hen wordt aangeraden om bijvoorbeeld naar een buurtcentrum te gaan, naar een winkelcentrum. Daar is het nu ook heel druk. Mensen die gewoon hun volledige familie de hele dag verplaatsen naar een winkelcentrum. Of zelfs naar de... Dan gaat de verbinding met Helene Daans, vrees ik, in Rome. Ik hoop dat het niks met de hitte te maken heeft. We gaan er even kijken of we de verbinding kunnen herstellen met Italië. Ja, Helene, je bent er weer. We hebben ook al gehoord uit Griekenland, hè, dat gisteren de Acropolis, die is dicht voor toeristen. Dat doen ze vandaag ook. Nemen ze in Rome daar nog maatregelen? Bijvoorbeeld met Colosseum, dat soort dingen? Ik heb extra maatregelen gezien voor testen. Wel zijn eerste hulpafdelingen bijvoorbeeld aan het opschalen. Zorgen zij dat ze extra bedden hebben, extra plekken, vooral voor kwetsbare mensen. Want we weten dat vooral kwetsbare mensen heel erg in gevaar komen met deze hitte. Bijvoorbeeld in Milaan worden 25 mensen thuis gemonitord om te zorgen dat het goed met hen gaat. Maar voor toeristen heb ik zelf nog geen extra maatregelen gezien. Dus als je naar Rome komt, neem vooral een flesje water mee en misschien zelfs een hele grote fles water. Ja, misschien is het ook iets minder druk dan bij die wachtrij, omdat niet iedereen het ziet zitten. De komende tijd, hè, hoe gaat dat zijn? Zij, het ergste gaat nog komen. Morgen komt bijvoorbeeld ook Palermo erbij met code rood. Wat is daar de verwachting? Klopt. Op Sicilië en Sardinië, daar is de verwachting dat misschien zelfs de recordtemperatuur in Europa gebroken zou kunnen worden. Die staat op 48,8 graden. Uit 2021 is dat record. En meteorologen denken dat we daar zomaar overheen zouden kunnen gaan. Dus Sardinië en Sicilië, daar moeten zich het meest zorgen maken. Maar de rest van Italië gaat ook ver over de 40 graden heen. En dat was vroeger... hittegolven zijn er in de zomer in Italië altijd geweest, maar zo extreem en zo lang aanhoudend, dat zien we toch pas de laatste jaren. En dat is toch bijzonder zorgwekkend. Ja, en de komende dagen wordt het dus nog erger. We gaan het in de gaten houden. Correspondent Helene Daans vanuit Rome, dank je wel. De vier Colombiaanse kinderen die een maand in de jungle moesten overleven nadat hun vliegtuig neerstortte, maken het goed en hebben het ziekenhuis verlaten. Ze moesten daar nog een maand blijven voor controle en om aan te sterken. Op 1 mei stortte het toestel waarin ze zaten neer met 3 volwassenen. Die overleefden de crash niet. En de vier wisten zich 40 dagen in leven te houden en werden uiteindelijk door het Colombiaanse leger gered. De politie en brandweer hebben gisteravond een mogelijk drugslab ontmanteld in de Brabantse Kempen. Het zat in een bedrijfsloods in Vessem, niet ver van Eindhoven. Er is 1 verdachte opgepakt. De politie wil weinig kwijt over de inval, maar alles wijst erop dat er een drugslab zat. De Russische president Poetin hoopt dat Wagner-huurlingenleger een andere commandant krijgt en dat de banden met Yevgeny Prigozhin worden verbroken, meldt een Amerikaanse denktank. Een commandant die Seda wordt genoemd zou door Poetin naar voren zijn geschoven als opvolger en zou de afgelopen maanden al vaker Wagner-troepen hebben geleid. Het bestuur van de SP heeft Lilian Marijnissen opnieuw voorgedragen als lijsttrekker voor de partij. Volgens de partijvoorzitter heeft de partij het volste vertrouwen in Marijnissen, omdat ze de afgelopen jaren kracht en leiderschap heeft getoond. Het NOS-journaal. Vanmiddag staat de vrouwenfinale van Wimbledon op het programma. Ons Jabeur uit Tunesië neemt het op tegen de Tsjechische Markéta Vondrousova. En voor beide tennisters is het spannend, want ze hebben allebei nog nooit een Grand Slam-toernooi gewonnen, zegt commentator Marcella Mesker. Vondrousova heeft de finale van Roland Garros in 2019 gehaald. Maar Wimbledon is toch net een tikkie anders. En het publiek, de support, zou absoluut voor Jabeur zijn, die vorig jaar werkelijk heartbroken was toen ze de finale verloor van Rybakina. Ze komt uit Tunesië, speelt voor de meisjes daar, speelt voor de vrouwen in Afrika. Dus alles en iedereen zal voor ons Jabeur zijn. Het sprookje kan compleet worden als zij wint van die linkshandige Tsjechische Vondrousova. En dan gaan we door naar het wielrennen. Ja, want de renners in de Tour de France die gaan vandaag een pittige klus moeten klaren. Ruim 4000 hoogtemeters in de etappe door de Alpen. Contact met verslaggever Steven Dalebout. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, we beginnen vandaag in Annemasse. En daar zit rustig opstarten niet bepaald bij, hè? Nee, het gaat vanuit de start omhoog en dan is het inderdaad eigenlijk de hele dag op en af. Ik hoor nu inderdaad 4000 hoogtemeters, meer dan dat. Dat is echt heel erg veel voor een etappe. En helemaal als je bedenkt dat die etappe maar 152 kilometer lang is. We beginnen dus in Annemasse inderdaad. Tegen de Zwitserse grens is dat aan. Aan de overkant van de grens ligt Genève. En het is verder bekend van Bonnet. Dat zijn aardappeldonuts. En tegelijkertijd ook van Michel Montagnac. Die is hier geboren. Ah. En ook overleden in deze plaats. En dat is dan voor de wielerfans wel weer leuk om te weten. Aurélien Paré-Peintre van AG2R komt hier ook vandaan. Het balkon van het huis waar hij opgroeide kijkt uit over het Place de la Libération. En daar is zometeen de start. Net als gisteren dus, zoals je zei, een bergetappe. Maar we hoeven geen kopie te verwachten van gisteren. Dat zei Jonas Vingegaard. Yeah, tomorrow will definitely be very different than today. Today was only one hard climb in the end. Tomorrow will be very different. Ja, gisteren dus 1 moeilijke klim. Vandaag zijn er meerdere moeilijke klimmetjes, hè? Ja, eigenlijk alleen maar. Ja, er zit nog 1 derde categorie klim aan het begin. En dan 3 keer de eerste categorie. En dan uiteindelijk de Jouplan op. Een buitencategorie klim is dat. En de tactiek van Jumbo, zo is de verwachting wel, zal echt anders zijn dan gisteren. Want toen was er dus alleen die klim aan het einde. Toen reden ze defensief de hele dag. En volgens de lezing van Jumbo is dan vandaag een dag waarop Jonas Vingegaard, de klassementsleider, die Jonas Vingegaard wel goed zou moeten liggen. Dus misschien een aanval van hem. En misschien proberen ze vandaag tijdsverschil te maken met Pogacar. De nummer 2, die nu op 9 seconden staat. Nog 1 ding, de Jouplan is een vervelende klim, maar de afdaling is minstens zo vervelend. Erg gevaarlijk, de renners hebben daar lang over geklaagd. En dus is er nieuw asfalt gelegd, zijn er stootkussens geplaatst, soort matrassen op hekken. En wat hebben ze nou nog meer gedaan? Ja, audiosignalen. Ze gaan met audiosignalen de renners waarschuwen voor gevaarlijke bochten. Nou, dat is dus de laatste aankomt. Afdeling naar de finish. Wat kunnen, zeg je? Kunnen ze af en toe even in de remmen knijpen als het gevaarlijk kan worden? Dat zou ik dan maar doen, inderdaad. Ja. En we horen net van Helene Daans, dat in Italië is het heel warm. Nog even, hoe is het in de temperatuur daar zo bij de Zwitserse grens? Is wel te doen voor de renners? Ja, nee, het is wel erger geweest hoor in deze Tour de France. Het is nu 8, 29 graden. Voor mijn gevoel is dat vrij normaal. Maar ja, gevoel zegt natuurlijk niet altijd alles. Maar ik denk dat daar de renners niet veel onder zullen lijden vandaag. En ook een stuk aangenamer als je zoveel hoogtemeters moet overbruggen. Verslaggever Steven Dalebout, dankjewel. En we horen je vanmiddag natuurlijk in Radio Tour de France. Het is 9 minuten over 12. Het weer, wolken en zon bij 23 tot 28 graden. Verder waait het stevig. In de middag trekken er vanuit het zuidwesten nog wat buien over. Lokaal met onweer, hagel en windstoten. Ook morgen waait het stevig en wordt het iets koeler met 21 tot 24 graden. Helene de Geest, staat het ergens vast vandaag? Ja, vooral bij Amsterdam, ten noordoosten van Amsterdam om precies te zijn. Er wordt namelijk gewerkt op de verbindingsweg tussen de A8 en de A10. Die is in beide richtingen de komende uren dicht. Daardoor vielen op de A7 Hoorn-Zaanstad. Tussen Weidewormer en knooppunt Zaandam is de vertraging een half uur. Op de A8 Zaanstad-Amsterdam tussen Zaanstad-Assendelft en knooppunt Koenplein 25 minuten vertraging. En op de A10 West ook een lange file daardoor tussen Amsterdam-Slotermeer en knooppunt Koenplein. Ook daar moet je rekening houden met een half uur extra reistijd. Ster. Vier de zomer met muziek. In het Concertgebouw, met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Meer dan 80 verrassende concerten in juli en augustus. Van jazz en pop tot veel muziek en klassiek. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl. De strippenkaart werd de OV-chipkaart. Parkeren werd een app. Parkeeractie gestart. En FM wordt DHB+. Ben jij al om? Check dhbplus.nl. 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl. Zinderend Zwolle met Koelwaterhal, IJsselbiennale Anno, Panorama Hanze, Fundatie en Hanze Art Station. Kijk op hansejaarszwolle.nl. Cobra-schilder Eugène Brands, een vreemde vogel onder de bos. Tot en met 3 december is zijn kleurrijk werk te zien in het Noord-Veluws Kunstmuseum te Nunspeet. Raadpleeg ook noord-veluws-museum.nl. NPO Radio 1. KRO-NCRV. Ik kan de woorden nog niet vinden. Geen conclusies aan verbinden, maar zodra ze zijn gevonden, zeggen wij onomwonden hoe het met de taal staat, taal staat. Zullen wij je gaan vertellen hoe het met de taal staat, taal staat. Fijn blijft, taal staat. Frits Spits. Goedemiddag, ik snap dat het moet, maar toch denk ik na de zoveelste keer, nou weet ik het wel, dat de ministers demissionair zijn. Let er maar eens op, Ollongren, demissionair minister van Defensie, Rutte, demissionair minister-president. Ik weet niet hoe lang dat nog wordt volgehouden. Je mag er toch vanuit gaan dat we dat na een week wel weten. Dat het niet meer hoeft. Of is men bang dat het ontbreken van de toevoeging demissionair ons in de war zou kunnen brengen? Of druist het in tegen de wetten van de journalistiek? Daar is wel wat voor te zeggen. Als je alleen minister zegt, is het inderdaad wel fout. Minister is geen minister meer. Het zal dus wel blijven, dat woord. Dat bijvoeglijke naamwoord. Het zal ook nog wel even duren, want pas als er een nieuw kabinet is, dan pas wordt het demissionair. Welkom in de Taalstaat. Dat bevalt me onderwel. Geen mens die zich bemoeit, geen zin die het verknoeit. Kijk hoe het leven openbloeit. Zie mij baden, zie mij zwelgen. Geen miserie, onafhankelijk zijn. Dag van aanpak en des avonds bij het haardvuur zing ik mijn refrein. Ik mis je stem, ik mis je schouders, ik mis je huid, ik mis je geur. Ik mis je zang, ik mis je gekte, Ik mis de klank en ook de kleur. Zonder, kan niet met. De uren staan me vrij, geen schaduw achter mij. Maar het groot gemis ben jij. Elk nadeel heb zijn voordeel. Wijze woorden van een filosoof. Vol vertwijfeling zing ik zachtjes, ook al zijn de oude buren. Ik mis je stem, ik mis je schouders, ik mis je huid, ik mis je deur. Ik mis je zang, ik mis je gekte, ik mis de klank en ook de kleur. Hey! Dapper fiets ik door de uren, wel die kleine stem van weer een zucht. Ik mis je stem, ik mis je schouders, ik mis je huid, ik mis je geur. Ik mis je zang, ik mis je gekte, ik mis de klank en ook de kleur. Ik mis je stem, en ik mis ook ik mis je schouders. Ik mis je huid, ik mis je geur. Ik mis je zang, ik mis je bankkaart. Ik mis de klank en ook de kleur. Ik mis je bankkaart, daarmee relativeert Remo van het Goede Woud. Hij was het natuurlijk, stond vorige week nog een heel groot interview met hem in Onze Taal. Niet vergeten, terecht, Stem en Schouders is zijn nieuwste liedje. En opnieuw bewijst hij dat hij met kop en schouders boven alles en iedereen uitsteekt. Zij staan nog op de gastenlijst van de Taalstaat van vandaag. Ton den Boom van de Dikke Vandalen presenteert het woord van de week. Karen Hogendoorn uit Dronten en Sven Vermaat uit Noord-Scharwoude doen mee aan het spelspel. Hans Das, leraar Nederlands over het stiefkind dat poëzieonderwijs heet. En René Appel met de TNA van radiodirecteur DJ Rob Stenders. Het woord van de week. De Nederlandse taal dijt langzaam uit, een beetje zoals het heelal. Elke week komen er nieuwe woorden bij. Niet dat we die allemaal hoeven te gebruiken. Gemiddeld kennen mensen zo'n 50.000 tot 70.000 woorden uit hun hoofd. Dus eigenlijk gebruiken we maar een heel klein deel van onze taal actief. In de Dikke Vandalen staan bijvoorbeeld wel 240.000 woorden. Hoofdredacteur van dat woordenboek is Ton den Boon. En die stelt wekelijks een nieuw ontstaan woord aan ons voordag. Ton, goedemiddag. Goedemiddag, Frits. Je hebt natuurlijk al die 240.000 woorden wel in je hoofd. Nee, gelukkig niet, want dan zou ik wel. Dan zou ik denk ik niet helemaal gezond zijn. Nee. Bovendien zijn er inmiddels veel meer hoor dan 240.000. Hoeveel zijn het er dan? Nou, er komen er natuurlijk jaarlijks toch wel ongeveer 1.000 bij. En die 240.000, dat is een getal dat volgens mij al een beetje achterhaald is. Ik denk dat er inmiddels zo'n 260.000 zijn. Aha, het is alsof we de kilometerteller van onze auto hebben teruggedraaid. Ja, goed. Ja. Wat is je woord van de week? Dat is het woord hypoëzie. En dat maakte deze week zijn debuut in de Volkskrant in verband met de ondergang of de dreigende ondergang van een bekende Nederlandse fabrikant van e-bikes. Die heel hip zijn onder vooral jups. En dat woord hypoëzie, dat maakte dus inderdaad, dat verwees naar de hippe stedelijke elite die die e-bikes bereidt. Ja, ja. En dat is dus een bourgeoisie, daarvan is het af. Dat ja, zit erin natuurlijk. Ja, precies. Dat oisie, dat komt van bourgeoisie. Het aardige is dat we het niet uit het Frans hebben geleend, dit woord hypoëzie. Want het blijkt in het Engels al een jaar of 40 geleden een keer zijn debuut gemaakt te hebben. Toen waren het natuurlijk nog wel hippies, want daar is het een beetje van afgeleid. Ja. Maar in het Nederlands is, ja, hippies, dat zijn eigenlijk tegenwoordig boomers. Dus ik denk dat het eigenlijk net zo goed je poisie had kunnen zijn. Ja, nu. Ja. Want dat hippie is eigenlijk niet meer zo van deze tijd, hè? Nee, de hippies die zijn... Nee, inderdaad, dat is... Nee, het zijn boomers, maar aan de boomers kun je niet meer zien dat het ooit hippies zijn geweest. Nee, precies. Nee, klopt. Ja, maakt dat woord hipwazie kans om in te burgeren? Nou, ik vond het wel een heel aansprekend woord. Want je weet wel meteen, je denkt dan meteen aan bakfietsouders. En nou ja, dus inderdaad aan bereiders van dit soort hippe fietsen. Dus ik moet zeggen dat ik me kan voorstellen dat zeker in grootstedelijke gebieden dit woord toch als een spottend woord ingeburgerd maar krijgt. Maar ook als het met die fiets slecht blijft gaan, want het is zeer onzeker of die fabriek zal blijven voortbestaan. Dan klopt. Zal misschien dat woord ook weer verdwijnen. Ja, maar het heeft natuurlijk niet heel direct met die fiets te maken. Het verwijst meer naar een heel toch een leefpatroon bestaande uit inderdaad dit soort fietsen. Bakfietsen, geveltuintjes. De hele linksliberale elite. Daar verwijst het eigenlijk naar. Ja, je definitie tot slot, Ton. Ja, het is een spotnaam voor de gegoede linksliberale, veelal uit voormalige juppen bestaande grootstedelijke bevolking. Ton de Boon, hoofdredacteur van de Dikke Vandalen. Hartelijk dank. De meest veelzeggende quote van de week. Ik wil u eerlijk bekennen dat ik echt even moest slikken toen ik donderdag de terugtredende Sigrid Kaag in het NOS-journaal zag. Ze legde uit waarom ze zich terugtrekt uit de politiek. Uiteraard heb ik er alle begrip voor, maar het is toch bijna onverteerbaar dat een politicus van dit niveau zich gedwongen voelt om de politiek te verlaten, omdat ze niet langer voor haar en haar gezin geconfronteerd wenst te worden met de haatcampagnes, vooral ook gericht tegen haar vrouw zijn, waarmee ze te maken heeft gekregen. Het is een groot verlies voor de politiek, maar eigenlijk voor ons allemaal, vandaar dat ik even moest slikken. Donderdagavond was mevrouw Kaag te gast in Op 1, waarop ze antwoordde op de vraag van Fidan Ekis hoe het nu moet met al die jonge vrouwen met maatschappelijke en of politieke ambities. En dit was haar antwoord. We hebben veel omstanders. Maar we moeten medestanders worden om te normeren, om grenzen te trekken en veiligheid te creëren, zodat mensen op een normale wijze hun beroep kunnen uitoefenen. We hebben geen omstanders nodig, maar medestanders. We moeten niet langs de zijlijn blijven staan. We moeten ons blijven uitspreken. Later kwam de vraag van Sven Kokkelman wat haar politieke erfenis is. Me dunkt, dat is deze veelzeggende uitspraak. Zo blijft wat Sigrid Kaag vindt voor het leven in Den Haag. En als ik er iets gun, is het dat wel. De meest nietzeggende quote van de week. Het was een bewogen week waarin politici hun positie in het politieke landschap overdachten. Naar voren treden of weggaan, dat waren de uitersten waartussen al dat denken zich bewoog. De altijd weetgierige pers probeerde nieuws te vergaren. Maar ja, kon er maar eens om als je dit te horen krijgt. Ik heb wel goed nagedacht, ja. Ik heb de afgelopen dagen daar goed over nagedacht. Gaat u de orenslijst trekken? Daar ga ik over nadenken. Komt u dan weer op de lijst voor D66? Dat weet ik echt niet. Daar moet u over nadenken. Ja, ik ga daar rustig over nadenken. Daar ga ik deze zomer gewoon heel diep over nadenken. Daarna is iedereen gaan nadenken en ik ook. Ja, nadenken dus. De voorlopige eindstand na een week, nadenken. Jan Paternotte doet het niet. Sigrid Kaag doet het ook niet. Dylan Jazilgus doet het wel. En Kasia Ollongren en Marjolein Moerman, wethouder in Amsterdam in de race om de gezamenlijke lijst van PvdA en GroenLinks aan te voeren, denken nog de hele zomer na. Maar ja, wij schieten met al dat nadenken dan niet erg veel op. Nogal nietzeggend, hoewel ik aarzel of daarmee dat proces het meest nauwgezet is getypeerd. Daar moet ik nog eens even goed over nadenken. Spelspel. Spel zoveel mogelijk woorden foutloos binnen anderhalve minuut. Ja, we hebben er al twee spannende rondes op zitten en de kandidaten in het spelspel blijken aan elkaar gewaagd. Ze proberen in anderhalve minuut zoveel mogelijk woorden goed te spellen. Degene met de meeste punten doet mee aan het groot dicté der Nederlandse taal. Dat is eind november. Het spelspel gaat volgens het 2-voor-12 principe. Eerst de een, daarna de ander, met andere woorden, maar wel even moeilijk. Voor elk goed gespeld woord krijgen de kandidaten 2 punten. Voor een verkeerd gespeld punt 0 punten. Woord 0 punten en passen levert 1 punt aftrek op. Dus ik zou eerlijk gezegd nooit passen. De spel leider is ook deze week weer Rutger Kiezenbrink van het Genootschap Onze Taal. Rutger, goedemiddag. Goedemiddag. Heb je de hele week over de dikke vandalen gebogen gezeten met die 260.000 woorden? Ja, ik heb ze allemaal bekeken, omgedraaid. Ja, op zoek naar moeilijke woorden. Dan de kandidaten, Rutger, welkom. Om te beginnen, Karen Hogendoorn uit Dronten, 67 jaar, gepensioneerd docent Nederlands. En hoeder van het vergeten woord ooitje. Klopt dat? Dat klopt, ja. Karen, oud-docent Nederlands. Ja. Dat betekent dat jij natuurlijk heel goed kunt spellen. Oh, maar in de spanning zal ik vast wel fouten maken. Ja? En ik maak ook wel fouten, dat weet ik ook. Maar ik corrigeer ze altijd gelijk. Ja. En want als jij een fout ziet, erger je dan of haal je je schouders op? Laatst kreeg ik een mail van een notaris die vol spelfouten stond. Nou, dan word ik echt een beetje boos. Dan word je kriegelig, ja. Je neemt het op tegen Sven Vermaat uit Noord-Schaarwoude, 27 jaar. Leerkracht voor groep 7 op basisschool De Kelderswerf in Opdam. Dag Sven. Hoi, goedemiddag. Alle leerlingen luisteren, neem ik aan nu. Ja, uiteraard. Ja, zeker. En hoeveel zitten er in die klas? 24. Ja, die tellen we even op bij onze luisteraars. Ja. Ja, dat is goed. Je hebt onlangs nog het boekje met 1000 venijnige dictéwoorden gelezen. Heb ik begrepen. Ja, klopt. Welk venijnig dictéwoord hoop je niet te krijgen vandaag? Dat moet ik eigenlijk niet zeggen nu. Hij gaat het niet meer veranderen. Oh. Nee. Dus zo zitten we niet in elkaar. Zeg het maar. Cabaretière of zoiets. Cabaretière voorstelling. Zo'n lang woord. Ja, zo'n lang woord. Nou, dat zit volgens mij niet bij. We hebben geloot en door de spelling van het lot. Karen, mag jij beginnen? Rutger, ga je gang. Spel. Zin 1. Het ensemble speelde mooi. Spel ensemble. ENSEMBLE. Goed. Zin 2. De chimpansee zat voor zijn hok. Spel chimpansee. CHIM PANSEE. Goed. Zin 3. Ik was bij de gynaecoloog. Speel gynaecoloog. G-Y-N-O-C-O-C-L-O-C-L-O-G. L-O-O-G. Fout helaas. Zin 4. Die Bavarois maakte uitstekend. Spel Bavarois. B-A-V. O. I-R-A-I-S. Fout. Zin 5. We hebben vissen van beiderlei kunnen. Spel beiderlei. B-E-I-D-E-R-L lange ei. Fout. Zin 6. Ze kwam op gympies naar het feest. Spel gympies. G-Y-M-P-I-E-S. Goed. Zin 7. Er werd gejuicht voor de winnaar. Spel gejuicht. G-E-J-U-I-C-H-T. Goed. 8. Ik ben fel tegen vivisectie. Spel vivisectie. V-I-V-I-S-E-C-T-I-E. Goed. Zin 9. Wat een flauwerikken. Spel flauwerikken. F-L-A-U-W-R-I-K-E-N. Fout. Spel, stop. Karen. Spannend, hè? Ja, heel spannend. Dit kost 100 jaar van je leven gewoon zo meedoen aan dit spel. Het is een spelletje. Ja, het is een spelletje. Maar om snel zo'n woord te vertalen in letters, dat valt niet mee. Nee. Je hebt een aantal fouten gemaakt. Hoeveel in totaal? Of horen we dat? Nog niet. Oh, dat horen we straks. Dan gaan we naar de volgende kandidaat en dat is Sven Vermaat. Spel. Zin 1. We zagen het licht van de flambouw. Spel flambouw. F-L-A-M-B-O-U-W. Goed. Zin 2. Hij daalde af in de crypte. Spel crypte. C-R-X-I-P-T-E. Goed. Zin 3. Ik ben tegen ongebreideld kapitalisme. Spel ongebreideld. O-N-G-E-B-R-L-A-I-D-E-L-D. Fout. Zin 4. Ze was een heuse kleptomaan. Spel kleptomaan. K-L-E-P-T-O-M-A-A-N. Goed. Zin 5. Hij spelt je wat op de mouw. Spel spelt. S-P-E-L-D-T. Goed. Zin 6. Het stel is naar verluid gescheiden. Spel verluid. V-E-R-L-U-I-D. Fout. Zin 7. De leizijde bevindt zich uit de wind. Spel leizijde. L, lange I, Z, lange I, D-E. Goed. Zin 8. De agent wilde me fouilleren. Spel fouilleren. F-O-U-I-L-L-E-R-E-N. Goed. Zin 9. Ook anderszins was het een zwaar jaar. Spel anderszins. A-N-D-E-R-S-Z-I-N-S. Goed. Als voorafje, zin 10, neem ik carpaccio. Spel carpaccio. C-A-R-P-A-C-C-I-O. Goed. Zin 11. Ze heeft een uurtje gegymd. Spel gegymd. G-E-G-I-M-D. Goed. Zin 12. De hond vlijt zich aan mijn voeten. Spel vlijt. V-L-I-D-T. Fout. Zin 13. Je hoort de cornetist overal bovenuit. Spel cornetist. K-O-R-N-U-I-T-I-S-T. Fout. Zin 14. Dat riekt naar fascisme. Spel fascisme. F-A-S-C-I-S-M-E. Spel, stop. Goed. Ja, die is nog net goed. Ja. Wat spannend is het, hè? Het is echt spannend. 90 seconden zitten erop, Sven. Zat er nog een woord uit dat boek van die 1000 venijnigen? Ja, fouilleren. Fouilleren? Ja. Ja? Dus, ja, ik herkende hem. Ja, ja, en dat heb je goed gedaan, inderdaad. Rutger, heb je al een uitslag? Ik heb een uitslag. Ja, ik moet zeggen, helaas gingen bij Karen een paar zinnen fout. Een paar woorden fout, omdat volgens mij vergisten ze zich en daardoor maakt ze een paar fouten. Dus... Ja, dat is de psychologie van dit spel. Als je één fout maakt, dan ga je het volgende woord, is de kans dat het volgende woord ook fout spelt groter, omdat je nog terugdenkt aan dat woord. Ja. Dat je waarschijnlijk fout hebt gedaan. Maar uiteindelijk heeft Karen 5 woorden goed gespeld en 10 punten gekregen. Maar Sven heeft 10 woorden goed gespeld en 20 punten gekregen. Dus Sven is de winnaar. Ja, gynaecoloog, daar zat je ontzettend mee. Ja. Hoe moet het nou, gynaecoloog? Ja, het is G-I-N-A-E-C-O-L-O-O-G. En je begon al ergens met de O aan het begin, of in de tweede lettergreep. En dat zit pas verderop. Waar verwachting iets fout bij der lei deed je met een lange ei aan het eind. Dat deed... zo ging er nog iets mis. Omdat je dan een letter vergat of al met een O begon, terwijl er nog een eerste een A moest komen. Ja. Ja, en bij Sven was ongebreideld moest met een kort ei. Je zei met een lange ei. En naar verluid, ja, dat is een lastige. Naar verluid is met DT. Daar vergat je de T. Ja. Ja, dat waren, er wordt hier begrijpend geknikt. Ja. Sven, jij hebt gewonnen. Jij gaat als deelnemer naar het Groot Dicté der Nederlandse Taal. Karen, we zetten je op de reservelijst. Hè? En dan ben je misschien ook aanwezig daar waar wij het Groot Dicté gaan organiseren. Dat is nog een verrassing, maar wij weten het al wel. Hartelijk dank, Karen Hogendoorn, Sven van Maat. Van harte gefeliciteerd, Sven. Jou zien we terug bij het Groot Dicté der Nederlandse Taal in november. Jij ook bedankt, Rutger Kissenbraak. Het spelspel. Op weg naar het Groot Dicté der Nederlandse Taal. Ik zit constant in een tweestrijd, die waar mijn adem is verlamd. Ik ben de godvergeten tel kwijt, te weinig vingers aan de hand. Ik wil begrijpen waar het moeilijk begint te worden als altijd. En toch te zeggen, ja, ik doe. Maar dan vervolgens heb ik spijt. Kijk om me heen, de nacht die beweegt. Danst tussen donker en licht. Achtergebleven, daar waar geweest. Ik dans mijn ogen dicht. Ik vlieg van gisteren naar morgen. En dan vergeet ik weer vandaag. Er ligt iets wonderlijks verborgen, maar altijd weer onder die laag. Ik flap eruit wat ik aan denk, en wat ik voel en wat ik vind. Met weinig zicht op hoe dat aankomt, bij een vijand of een vriend. Ik kijk. Ik kom me heen, de nacht die beweegt, dans tussen donker en licht. Achtergebleven, daar waar geweest, ik dans mijn ogen dicht. En het kan me niet schelen waar ik ook strand, want dit is mijn ware gezicht. En morgen is later, dus naderhand, ik dans mijn ogen dicht. Het kan me niet schelen waar ik ook strand, want dit is mijn ware gezicht. En morgen is later, dus naderhand, ik dans mijn ogen dicht. Ik dans mijn ogen dicht. Ik dans mijn ogen dicht. Van het album 22, haar liedjes bieden uitzicht op haar ziel. Jonge vrouw die veel heeft meegemaakt. Dat voel je en dat weet je. Dat geeft haar liedjes een extra dimensie. Mo, prachtig is dit. Dans, mijn ogen dicht. Ze zingt het samen met Raccoon, met Bart van der Weijden, de zanger van Raccoon. Volgende week is Mo te gast in de Taalstaat. Spelspel. Doe mee en win deelname aan het Groot Dicté der Nederlandse Taal in het najaar. Ga naar nporadio1.nl/detaalstaat. Stelt u zich voor, u staat voor de klas. Er zitten zo'n 25 leerlingen voor uw neus. Sommigen hebben meer aandacht voor hun smartphone dan voor u. U wil ze wat meer vertellen over poëzie, over gedichten, over de dichtkunst, omdat u ervan overtuigd bent dat ze dat inzicht kan geven in het leven. Dat ze dat kan leren begrijpen wat je met taal allemaal kan. Hoe mooi het kan zijn. De praktijk. Ik vertel u niets nieuws, die is weerbarstig. Poëzieonderwijs is een stiefkind. Ga er maar aan staan. Leerlingen van HAVO en VWO inwijden in de geheimen van de dichtkunst. Sommige docenten doen het niet eens meer. Maar daar hoort Hans Das, sinds 2005 verbonden aan het Grijdanus College in Zwolle, met nadruk niet bij. Integendeel, hij heeft promotieonderzoek gedaan waarin de vraag centraal staat hoe je poëzieonderwijs beter kunt laten aansluiten op de poëzieontwikkeling van de leerlingen. Dag Hans Das, wat goed dat je er bent. Fijn. Ja, ik schilderde een niet zo rooskleurig beeld van het poëzieonderwijs. Heb ik dat overdreven? Nee, zeer zeker niet. De toestand ziet er eigenlijk niet zo heel rooskleurig uit. Op veel scholen gebeurt inderdaad vrij weinig aan poëzieonderwijs. En het gevolg is ook dat leerlingen zich eigenlijk ook niet echt lijken te ontwikkelen op de meeste scholen. En dat is wel een trieste constatering. Ja, eigenlijk wel. Helemaal als je realiseert dat poëzie in de vrije ruimte, in onze omgeving eigenlijk overal is. Ook al net het prachtige lied, ook poëzie. Dans mijn ogen dicht, ja. Heb je zelf ook mee... Want je staat voor de klas. Merk je ook aan die leerlingen dat ze geen belangstelling hebben? Dat ze er niet op reageren, op die poëzie? Nou, er bestaat een soort hardnekkig vooroordeel bij veel leerlingen. Dat poëzie niet iets voor hen is. Terwijl ik juist denk dat poëzie wel iets voor hen is. Gelukkig zijn er ook best wel wat leerlingen die heel welwillend tegenover poëzie staan. Maar dat heeft er ook vaak wel weer mee te maken dat zij ook nog maar weinig bagage hebben. Dus ik krijg leerlingen voor me die vaak nog maar weinig van poëzie weten. Ja, nu heb je onderzoek gedaan. Ja. Je bent gaan onderzoeken wat je eraan kan doen. En je hebt een verschil gemaakt tussen ontwikkelingsniveaus van de leerlingen. Verschillen die dan per onder- en bovenbouw ook, die ontwikkelingsniveaus? Nou, gek genoeg is er behoorlijk wat overlap tussen onderbouw en bovenbouw. En dat laat me weer zien eigenlijk dat het met het poëzieonderwijs niet zo gunstig gesteld is. Dus de ontwikkeling in onderbouw en bovenbouw lijken parallel te lopen. En dat heeft er vooral mee te maken dat het poëzieonderwijs niet zo goed gestructureerd is. Dat er geen duidelijk patroon is, dat er geen duidelijk programma is. Maar het sluit het dan niet aan bij de ontwikkelingen van de kinderen? Op veel scholen in elk geval niet. En ik hoop met dit onderzoek daar wel een steentje aan bij te dragen. Wat ben je te weten gekomen over die ontwikkelingsniveaus? En wat zou een leraar daaraan kunnen hebben? Nou, laat ik even concentreren op de bovenbouw van HAVO en VWO. Daar hebben expertdocenten verschillende niveaus onderscheiden. Dat zijn er dan 4. En die niveaus die kunnen helpen om het juiste gedicht eigenlijk bij de leerlingen of aan de leerlingen voor te schoten. En wat is dan bijvoorbeeld niveau 1? Nou, bij het eerste niveau zijn leerlingen heel gericht op herkenning. Herkenning van de versvormen. Een gedicht is dan bijvoorbeeld steeds 4 regels, of heeft stroven van 4 regels met eindrijm. En de inhoud is dan bij voorkeur ook grappig. Ja, en niveau 2, wat is dat dan? Nou, bij niveau 2 zijn leerlingen veel meer gericht op herkenning. van emoties. Dus leerlingen willen graag emotioneel geraakt worden door een gedicht. En de vorm kan dan wat meer afwijken van dat traditionele beeld van vier regels. Maar dus je kan kunt aan die kinderen dus een ander soort gedicht dan aan niveau 1 presenteren. En dan heb je nog niveau 3. Ja, bij niveau 3 kan de vorm nog weer wat weerbarstiger zijn. En de inhoud is dan vaak wat meer aan interpretatie onderhevig. Dus leerlingen zien dan gedichten ook vaak als een soort puzzel die ze moeten oplossen. En waarvan ze ook verwachten dat die opgelost kan worden. Dat die puzzel gelegd kan worden. En dan heb je dat bovenste niveau, dus niveau 4. Ja, niveau 4 is de kunstgerichte lezers. Die verwachten eigenlijk dat gedicht een soort kunstwerkje is. En dat ze ook op verschillende manieren naar gedichten kunnen kijken. De vorm maakt voor die leerlingen niet zo heel veel uit. En qua inhoud kan het eigenlijk van alles zijn. Het kan ook poëzie over poëzie zijn. Die zijn lenig. Ja, absoluut. Ja. Ja. Laten we eens teruggaan naar niveau 1. Het gedicht Poging om weg te gaan van Rodan Al-Ghalidi. Lees dat eens voor als je wil. En dan kunnen we daarna bekijken wat het voor een gedicht is. En wat leerlingen met niveau 1, die dus dat je net hebt beschreven, daarmee kunnen. Poging om weg te gaan. Mus, leer me vliegen. Ik leer je gedichten schrijven. Leer me een nest bouwen. Ik leer je een uitgeverij vinden. Geef me jouw veren. Ik geef je mijn jas. Geef me jouw angst. Ik geef je mijn kat. Geef me je tak. Ik geef je mijn slaapkamer. Mus, geef me jouw leven. Ik geef je mijn kooi. Nou, voor niveau 1 ja. Is dit nog best een pittig gedicht. Omdat hier vorm eigenlijk niet heel veel regelmaat in zit. Er zit wel een bepaalde herhaling in. Qua rijm, ja goed, die herhaling is ook een vorm van rijm, maar heel veel leerlingen zullen dat op die manier niet zien. Dus eigenlijk past dit gedicht beter bij een iets hoger niveau, maar tegelijkertijd is dat wel wat we in het onderwijs graag willen, dat we leerlingen telkens een stapje verder brengen. Ja. Dus eigenlijk is het heel mooi om leerlingen met niveau 1 ook een gedichten van niveau 2 aan te bieden, zodat ze een stap verder komen. Maar die kinderen die lezen dit. En wat zeg je dan? En die leggen uit wat het betekent. En wat is dan de goede uitleg voor jou als leraar? Wat zeg je dan tegen die kinderen over dit gedicht? Nou, wat ik graag zie is dat leerlingen doorhebben dat dit gedicht ook hen wat te zeggen heeft. En dat zo'n gedicht juist ook iets zegt over problemen van mensen die zich niet vrij voelen. En het merkwaardige aan dit gedicht, voor die leerlingen althans, is dat zij eerder verwachten dat een vogeltje in een kooi zit dan dat een ik in een kooi zit. En dus het is precies andersom. Precies. Ja. En die omkering, dat vraagt nog wel een denkstap voor die leerlingen. Maar als ze die eenmaal te pakken hebben, dan kun je daar heel goed met leerlingen over praten. En die taal is ook heel toegankelijk. Hè? Zeker, ja. We hebben nog een gedicht voor de bovenbouw. En dat is een gedichtje van Ivo de Wijs. Zou je dat willen voorlezen? Ja, zeker. En dit gedicht is eigenlijk perfect voor dat eerste niveau. Omdat dit laat kort horen. Is en krachtig. Oudjaar. Uren, dagen, maanden, jaren vliegen als een schaduw heen. Zij die eens gelukkig waren, wonen nu in Amstelveen. En, het is ook heel, ja, Ivo de Wijs is gewoon leuk. Maar wat kan jij dan? Waarom is dit een perfect gedicht voor niveau 1? Het is kort, het is krachtig. Vier regeltjes met eindrijm. Er zit een lekker ritme in, dus het leest als een trein. En voor leerlingen is het einde is, ja, het is gewoon wel enigszins geestig. En bij leerlingen slaat dit wel aan dat ze denken, poëzie is niet altijd zwaar en verheven taal, maar kan ook heel toegankelijk en leuk zijn. Nou, en ik vind dat juist die humor in dit gedicht, dat past heel erg bij niveau 1. Dat wil overigens niet zeggen dat leerlingen met een hoger niveau dit gedicht niet kunnen waarderen. Nee. Ik denk zelfs eigenlijk dat je het misschien nog wel meer kunt waarderen als je een veelvoud aan gedichten hebt gelezen en daar wat mee hebt kunnen doen. Ja, want als ik denk aan uren, dagen, maanden, jaren, dat komt ergens vandaan uit de geschiedenis van de Nederlandse literatuur. Welk gedicht ook alweer? Nou, dit komt uit een liedbundel met kerkelijke liederen. Dat is een soort intertextualiteit die leerlingen vaak helemaal niet doorhebben. En misschien... Het was toch Rijnvisfeit, dacht ik? Oeh, daar val je me mee. Dat weet ik eigenlijk even niet. Maar er zijn ook waarschijnlijk wel luisteraars die dit herkennen van oudejaarsconferences van Wim Kan. Ja, ja. Ja, ja, dus zo kun je een les inrichten aan de hand van dit gedicht. Je kunt zeggen, nou, het loopt goed, het is ritmisch, het sluit aan, het is grappig. Maar het wijst ook naar het literaire verleden. En het vertelt ook iets over het cabaret uit de jaren 50 ja, en 60. Dus als leraar kun je je gang gaan. Precies, ja. En die linkjes die kunnen het poëzieonderwijs alleen maar verrijken. En zo heb je bij ieder niveau eigenlijk wel verschillende gedichten en type gedichten die daarbij aansluiten en die het poëzieonderwijs hopelijk ook een stap verder brengen. Goed, jij kent je leerlingen. Ontwikkelingsniveau heb je geanalyseerd. Het is bijna vakantie. Welk gedicht zou je je leerlingen gunnen tijdens de vakantie? Nou, er zijn heel veel gedichten die ik leerlingen zou willen gunnen. Maar als ik eens even eentje zo snel even opzoek. Nou, noem maar alleen maar de titel. Ik pak even een gedicht erbij van... Moet ik heel even snel bladeren, van Rickert Zuiderveld, De Vredesduif. Een prachtig gedichtje met ook het belachelijk maken eigenlijk van alle ruzies die we hebben en de vogels die daar eigenlijk dan maar scheid aan hebben. Ik wens je een prettige vakantie en dank voor je komst. Hans Das, leraar Nederlands over poëzieonderwijs in Nederland. Ik zie de avondzon hier langzaam ondergaan. De vogels trekken samen naar het zuiden. Misschien is het wel warmer waar ze gaan. Ik blijf hier, ik zou niet met ze willen ruilen. Want ik weet wel waar, bijna daar. De deur gaat open, daar sta jij. Je maakt het mooi, je maakt het mooier. Het is goed, want jij maakt het af. Ik zag de sterren door jouw hemel. Je bent een licht aan het einde van de dag. Aan het einde van de dag. Ik had het eigenlijk al die tijd niet in de gaten. Ik wist het wel, maar door jou weet ik het zeker. Het was meteen voor nu, voor straks en later. Dit zachte hart, jij maakt het teder. Want ik weet wel waar, bijna daar. De deur gaat open. Formidabel mooi liedje vind ik dit. Het heet Mooier en veel mooier kan het volgens mij ook niet. Guus Meeuwis en J.W. Roy van het nieuwste album van Guus, Uit het Hoofd. En J.W. Roy schreef dit lied. TNA van een BN'er. René Appel. Ruim 2 jaar geleden kreeg hij een aanbod dat je niet kunt weigeren. Word de nieuwe baas van Radio Veronica en doe ermee wat je wil. Hij verhuisde samen met Carolien Brouwer, met wie hij het programma Bonanza maakt, van NPO Radio 2 naar Veronica en richtte de zender geheel naar eigen inzicht in. Afgelopen week kon de vlag uit, want nadat de resultaten van de veiling van radiofrequenties bekend werd, bleek dat Radio Veronica de komende 12 jaar in de ether te horen zal zijn. Vandaar dat schrijver en taalwetenschapper René Appel vandaag de TNA vaststelt van radio-dj en zenderbaas Rob Stenders. Dag René. Goedemiddag Frits. Dit was best een spannende week. Dat was het, ja. Je wilt toch graag op de FM blijven uitzenden? En tot het allerlaatste moment. Hedenochtend, 10 minuten over 11. Geen idee. Onze Tom, die van het mediahuis, appte mij om 10:55. Ik denk dat het lukt. Maar ja, ik ben er blij mee. Na september Radio Veronica, ook op de FM. En nu ook nog steeds. Ja, zo deelde hij het nieuws over de frequentieveiling met zijn luisteraars vorige week. Wat valt je op, René? Enthousiasme natuurlijk. Je kunt echt merken dat hij opgelucht is. Dat blijkt uit zijn woorden. Verder het geheel dat het liedje van de Bonanza, dat wij uit onze jeugd decennia geleden nog heel goed herkennen, dat steeds op de achtergrond blijft. Veel wat oudere luisteraars, denk ik, die hebben er toch enige moeite mee dat de gesproken tekst altijd wordt begeleid door muziek op de achtergrond. Ja. Ja, ik heb daar totaal geen moeite mee, maar het aardige... Ja, maar jij bent heel jeugdig van hart, Frits. Ja, nee, maar het aardige daarvan is dat hij op het ritme van die muziek gaat spreken. Ja. Dus dat geeft het wel enige vaart. Ik herken weer een oude gewoonte dat je af en toe probeert mensen te bellen. Wat is ook leuk trouwens, dan weet je dat vast als je een liedje aanvraagt bij de Bonanza. Heb je wel eens kans dat we je bellen? En dan hebben wij wel eens de kans dat je niet opneemt. Maar als het liedje goed genoeg is, draaien we het zeker. Eén van de beste van vorig jaar, dat is hij zeker. Nothing but thieves. Stukje uit zijn radioprogramma Bonanza. Waarom wilde je dit laten horen? Ja, weer die muziek op de achtergrond natuurlijk, maar dat weten we nu wel. Dat die zo van die kleine dingetjes erin voegt die heel alert zijn. Je hebt de kans dat we je bellen, maar wij hebben ook de kans dat je niet aan de telefoon kunt komen. Dat soort kleine dingen die laten merken dat hij heel goed is in het ad rem dingen naar voren brengen. Op een gegeven moment voelde hij zich niet echt helemaal lekker. Ja. Of toen zei hij van, nou, ik ga vast naar boven. Neem jullie de muziek op en ik neem later mijn vocals op. En dat is helaas nooit meer gebeurd. Nee, want dat ging wel echt naar boven. Ik heb ooit iemand ontvriend, maar dan niet ontvriend online, maar echt ontvriend, letterlijk ontvriend. We hadden een discussie over wat is je favoriete David Bowie. En die zei, God, verbood ons te vloeken, Dancing in the Street met Mick Jagger. Ja, fragment uit april van dit jaar, waarin Bouke vertelde over een nummer dat Elvis Presley vlak voor zijn dood wilde opnemen, en een stukje uit de NPO Radio 2-serie De Klantenservice uit 2019, waarin hij samen met Carolien Brouwer vragen van luisteraars beantwoordde. Waar gaat het hier om, wat jou betreft? Om het woordje letterlijk. Dat hoor je tegenwoordig steeds vaker, is mijn idee. Ik heb niet geteld hoor, maar het woord letterlijk wordt op een andere manier gebruikt dan wordt het waar het voor bedoeld is. Hij zegt over Elvis ging letterlijk naar boven. Elvis ging letterlijk naar de hemel. Nee, hij ging juist figuurlijk naar boven. En letterlijk geldt als een soort versterking. Bijvoorbeeld ook, we zijn letterlijk ontvriend. Ja, mensen heb je niet letterlijk ontvriend. Het is vreemd als je over de werkelijkheid spreekt. Want ontvrienden, dat is vrienden wissen op het sociale netwerk. Hoe heb jij de tributeconcerten, hoe heb je die ervaren? Want het was natuurlijk best wel spectaculair. Wat viel je nog tegen? Was er nog iets wat je tegenviel of niet? Bouke, je gaat toch nog een eigen rondje doen ook, volgende keer. Het is zonder tributeband, maar je gaat dit zelf toch ook nog doen? Begin dit jaar was Bouke te gast in zijn programma. In 2009 de winnaar van het televisieprogramma Waar is Elvis? Ja. We hoorden alleen de vragen van Rob Stenders, waarom? Ja, ik wou alleen even wijzen op dat hij heel vaak typische spreektaalconstructies gebruikt. Met gedeeltelijke herhalingen. Zoals? Wat viel je tegen? Was er nog iets wat je tegenviel of niet? Zegt hij bijvoorbeeld. En Bouke, je gaat toch een eigen rondje doen ook, volgende keer? Dus zonder tributeband. Je gaat dit zelf toch ook doen? En het werkt in spontane gesprekken, werkt dat juist heel goed. Dan in het begin hoor je al de vraag, dan komt er een soort tussenstukje en dan wordt die vraag nog eens op een andere manier herhaald. Om echt goed duidelijk te maken waar het over gaat. Ik word er knettertje gek van dat elke fucking dag op Radio 2 Queen te horen is. Jorgen, het is fucking origineel van Danny Vera. Het is van hem. In principe is hij een oorspronkelijk muzikant, dus Rollercoaster is helemaal van hummus. Ik heb een keer in een platenwinkel gewerkt. Ik had zo fucking veel platen gestolen bij hem. Om dat allemaal terug te betalen, heb ik een paar dagen in zijn winkel gewerkt. Fucking enige eerlijke werk. Ja, een aantal fragmenten achter elkaar waarin één woord tamelijk vaak voorkomt. Ja. Ik denk dat jij dat in jouw DJ-verleden niet vaak gebruikte, Frits. Fucking of fucking, de Nederlandse variant is ik dat kan meer, het me niet herinneren. Nee, ik ook niet. Ik heb er geen actieve herinnering aan. Ik kan het me trouwens ook niet goed voorstellen, maar dat is weer iets anders. Het woord fucking wordt ontzettend vaak gebruikt tegenwoordig in Nederland. Vooral als vervanging van zoiets als verdomd. Hè? Fucking veel platen, verdomd veel platen en dergelijke. Daar komt het heel vaak voor. En elke fucking dag, dat is dan weer elke verdomde vervloekte of elke rotdag. Ik vind het leidt een beetje tot eenvormigheid in de taal. Want er zijn heel veel varianten om mee te schelden. De vakantie is begonnen. Ja, een beetje onvrijwillig. Het ging inderdaad heel snel. Radio Veronica stond ineens aan de deur. En die zeiden, ga gewoon een radiostation maken zoals jij het wilt. Ik moest een beetje aan jou denken ook. Want je zei, ik heb van de publieke omroep een cadeautje gekregen. En ik pak het nu uit. Ja. Nou, een beetje aan de commerciële kant schijnt dat dus ook te kunnen. Dat was uit Matthijs Draai Door, begin 2021. Wat had ik hier kunnen horen, René? Dat hij nogal vaak een beetje gebruikt. En dat signaleer ik verder ook in nogal wat taalgebruik van mensen. Het werkt als een soort verzachting. Mensen durven niet echt voluit iets te zeggen, maar met een beetje nuanceren ze het enigszins. Hetzelfde met een soort of, een soort van en dergelijke. Hij zegt het ook, ik moest een beetje aan jou denken. Ja, denkt hij aan hem of denkt hij niet aan hem? Ja, hij denkt een beetje aan hem. Hoeveel is dat een beetje? Heel onduidelijk is dat. Hij deed God verboden te vloeken mee aan het USA for Africa. En hij heeft 800.000 miljoen fantastische nummers gemaakt. En het allerslechtste nummer, echt lelijker kan bijna niet, staat op nummer 4 in het totaaloverzicht van de jaren 80. I just called to say I love you. Stevie Wonder. Ja. Begin vorig jaar uit een filmpje waarin hij commentaar geeft op nummers uit de jaren 80. En dus geen spaan helaat van I just call to say I love you van Stevie Wonder. Hoe durft hij? Maar waarom wilde je dit? Ja, denkt hij wel. Nou, aan de ene kant twee dingen. Eén is dat hij een hele nieuwe bastardvloek introduceert. God verbood ons te vloeken. Ja. In plaats van een andere bastardvloek. En dat hij gebruik maakt van de pure overdrijving. Ja. 800.000 miljoen nummers heeft hij gemaakt. En die overdrijving is natuurlijk wel een deel van zijn DJ-vocabulaire. Geweldige DJ, kan niet anders zeggen. Dankjewel, René Appel. Dit was weer een onvergetelijke reis door de taalstaat. Volgende week zijn we er weer. Zometeen Dr. Kelder. Weekdicht 15 juli 2023. De politieke uittocht was onverwacht, massaal en ook een tikkeltje gênant. Met de hoofden nog vol, de aktetassen leeg, brengen zij een omwenteling teweeg. En begrijp ik het goed? Verlaten zij nu het beloofde land? Dit was een programma van KRO NCRV. NPO Radio 1, podcast. Zit Matthew mooi op zijn fiets? Tijd voor de Tour de France. Tijd voor de kopgroep. Zit hij mooi op zijn fiets? Hij komt er wel goed mee vooruit. Volg de Ronde van Frankrijk met podcast De Kopgroep. Ooit deed ik een interview met Marianne Vos. En zij zei toen, ja, je kunt nu vragen wat je wil. Maar de kern van wielrennen is gewoon zo hard mogelijk trappen. Waar verleden en heden van de Tour bij elkaar komen. Hij reed dus prof bij Lokomotief. En hij had een takkenhekel aan Fransen. Dus hij zegt, wat moet ik in de Ronde van Frankrijk? Ik spreek die taal niet. En alle Franse renners zijn gewoon laffe honden. De Kopgroep is een podcast van Avro Tros voor NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Kom deze zomer naar het oudste museum van Nederland en ga mee op een ontdekkingstocht vol activiteiten voor alle leeftijden. Vier de zomer in Tijlers Museum in Haarlem. Het Liliane Fonds biedt toekomstperspectief aan kinderen met een handicap. Zoals hier in Oeganda. Hi, my name is Justin. Met de juiste aandacht groeien ze op tot zelfstandige volwassenen. Zoals Justin. As a kid, I was not able to walk or go to school. But look at me. Now I am a dentist. Give children like me a chance at a bright future.